نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إليه يرد علم الساعة 25वां पारा है सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 47 यानी 47 से हम शुरू करेंगे। إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد। قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہے سب کا علم اسے ہے اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا ان مشرکوں کو بلا کر پوچھے گا میرے شریک کہاں ہیں وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں اور یہ جن جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 47 سے 48 47 سے 48۔ ان آیات کا ٹاپک ہے درخت کے پھل سے، آخرت کا آنا سیکھو۔ اب دیکھیے کہ ایک درخت کتنی مختلف حالتیں بدلتا ہے نا، آپ سب اپنی آنکھوں سے موسموں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ کبھی بیج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہلکی سی کومپل بنتی ہے، پھر ہوتے ہوتے وہ ایک قسم کا چھوٹا سا ایک کلی سی بن جاتی ہے، اور اس کے بعد پھول کس طرح سے نکلتا ہے۔ ایک درخت کے اندر سے، اس کے شگوفے میں سے پھل کا نکلنا یا ماں کے پیٹ سے ایک زندہ وجود کا نکلنا کیا بتاتا ہے؟ کہ اسی طرح اس دنیا کے بعد اس کے شگوفے سے ایک دوسری دنیا نکلے گی۔ اگر یہ دو باتیں انسان غور سے دیکھے، واقعی جو دن رات ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، تو اس کو یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز جانے سے پہلے اپنا رخ بدل کے دوسری چیز میں مڑ جاتی ہے۔ آج سائنس کی زبان میں بھی اس کو کہتے ہیں کہ میٹر، جو مادہ ہوتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، صرف اس کی فارم چینج ہوتی ہے۔ مثلا جیسے آج ہم جو کوئلے کی فارم میں زمین سے چیزیں نکالتے ہیں، تو ریسرچز کے مطابق وہ پرانے ماضی کے درخت ہیں جو کسی جگہ کسی وقت میں زمین کے اندر ڈمپ ہو گئے تھے، پھر وہاں کی گیسز اور سب چیزیں ملیں تو وہ کالے رنگ کے کوئلے میں بدلے۔ کوئی بھی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ پانی بوائل کرتے ہیں تو پانی آج ہے آپ کے سامنے، تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا، آدھا پانی رہ گیا، اب دیکھیے میں اور کم رہ گیا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ پانی جو ہے وہ آکسیجن اور گیسز کی صورت میں چینج ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت کا دن اس دنیا کی دوسری شکل ہے۔ جب یہ دنیا کی ختم ہوگی، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، تو اس کے بعد پھر وہاں ایک نئی دوسری دنیا بنے گی۔ اور پھل جو ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ انسان جو دنیا میں معاملہ کرے گا وہ آخرت میں بھرے گا۔ ہر دن ہر لمحے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آخرت نہیں آئے گی؟ جس کا بیج ڈالیں گے وہی پھل آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آم کی گٹھلی آپ لگائیں اور آپ کہیں کہ یہاں سے اورنج اگنے لگیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک درجے کی نیکی کریں اور اس کے بدلے میں وہاں دوسرے درجے کی ہمیں جگہ مل جائے؟ جو کرے گا وہی بھرے گا، جتنا کرے گا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کے ساتھ جینے والا بنا دے۔ آگے انسان کی طبیعت کی ایک بڑی خوبصورت بات بتائی، یعنی ایک بات جو بڑی خوبصورت طریقے سے بتائی گئی، کیا؟ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہے، یقیناً ہم ان کافروں کو ان کے اعمال سے باخبر کر دیں گے اور انہیں سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، بھلا یہ تو بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اس کو نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ یہ تھی آیت نمبر 49 سے 52، 49 سے 52۔ ان آیتوں کا ٹاپک ہے مصیبت کا لمحہ انسان کے لیے خود کو پہچاننے کا موقع۔ یہ جملہ لکھ کے آپ اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں کیا، کہ جب میرے اوپر مصیبت آتی ہے تو میرا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اصل میں انسان اپنے آپ کو دریافت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پا لیتا ہے، کہ جب مصیبت آتی ہے تو خود سری کو بھول کر ایک رب کو یاد کرنے لگتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں عبد ہوں اور اللہ اس کا معبود ہے، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں فقیر ہوں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس وقت انسان کی ساری میں نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کو فائنل اتھارٹی سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جب اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اس کو تھوڑی سی آسائشیں دینے لگتا ہے، تو اس وقت دوبارہ انسان اپنی پچھلی حالت کو بھول کر جو نعمت ملتی ہے اس کو اپنی طرف لینے لگتا ہے۔ پیچھے ہم نے قارون کے قصے میں یہ چیز پڑھی تھی، انما اوتی تو علی علمی، یہ اس کا جملہ تھا۔ یہاں وہی سوچ تھوڑے سے لفظ کے فرق کے ساتھ ہے۔ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں بعض لوگ دنیا کی ترقی کو کس نام کے ساتھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے محنت کی تو ہم نے ترقی کی۔ ایک وہ علم ہے جو دنیا کی تعلیمات کے ناطے سے انسان کو دنیا کی ترقیاں کرنے کے قابل کرتا ہے، دنیا کی ترقی مل جاتی ہے، اس ترقی کو پانے کے لیے بھی اللہ ہی کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو نعرہ ہے نا آج کے دور میں تعلیم کا، اور بہت سارے جو بت ہیں نا آج کے دور کے، اس کے اندر کا ایک بت جو ہے وہ ایجوکیشن بھی ہے۔ اللہ کے دین کی تعلیم ملتی ہے نا تو انسان عاجز ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ دنیا کی تعلیم جتنی ملتی ہے نا تو گردن اکڑی ہوتی ہے، کس یونیورسٹی سے پڑھا۔ بعض لوگ اپنی یونیورسٹیز کا ٹیگ گاڑیوں کے پیچھے لگا لیتے ہیں، بعض لوگ اس نام کی شرٹس پہنتے ہیں، بعض دفعہ پھر یہ چیز سٹیٹس بن جاتی ہے کہ کس یونیورسٹی میں پڑھا۔ میں نے ایک دو لوگوں کی ایسی باتیں سنی تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے شہر کی یونیورسٹی سے پڑھا تو کیا پڑھا، دوسرے شہر میں جا کے اور فخر سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بچیاں وہاں جاتی ہیں، پھر اس میں جو مشکلات آتی ہیں، وہ بچی آپ کو اپنے اپنے ملک کی بھی، اپنے شہر کی بھی یونیورسٹی بہت اچھی ہے، بہت سارے لوگ وہاں سے ادھر آنے کے خبط میں مبتلا ہوں گے کہ ہم وہاں جائیں، لیکن آپ اپنے شہر کے اندر بچیوں کو نہیں پڑھاتے۔ ایک ینگ ماں تھی تو ان کی بچی کی بات تھی، سب کچھ ہو رہا تھا اپنے شہر میں، ملک مل رہا تھا، اس کو چھوڑ کے وہ کسی تھوڑے سے دور جگہ پہ بچی کو چھوڑ رہی تھی، اور وہاں بچی تنہا رہے گی اکیلی، وہاں اس کے لیے ہاسٹل یا اس کے لیے کوئی اپارٹمنٹ کا انتظام ہوگا، ہر ویکینڈ پہ بچی تنہا آئے گی، اس کو گاڑی دی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، اور پھر ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ جب میرے ساتھ بھی بات ہوئی ایک موقع پہ تو میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، کیا کوئی وہاں خاص بات ہے؟ کہنے لگی نہیں، بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسرے شہر میں جا کے پڑھیں، یہ سٹیٹس کا مسئلہ ہے، کیونکہ اپنے شہر کی چیزوں ویسی چھوٹی لگتی ہے نا، وہ چاہے جتنی مرضی بڑی ہو تو لوگوں کو کہیں گے اچھا ہمیں فلاں جگہ داخلہ ملا۔ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہماری زندگی میں آ جائے تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا پڑھنے سے، آپ اپنی کنسٹڈی میں اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے بچوں کو پڑھائیں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے دنیا کی تعلیم بھی سیکھیں گے اور آپ کے انفلوئنس میں بھی رہیں گے۔ لیکن جب ہم تعلیم کے نام پہ پہلے بچوں کو الگ کر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ دیکھیے وہ کبھی دوبارہ ساتھ نہیں جڑتے۔ جب ڈالی ٹوٹ جاتی ہے نا ایک دفعہ، تو پھر دوبارہ آپ اس کو گوند سے غم سے جوڑنا بھی چاہیں گے نا، تو وہ رنگ نہیں آئے گا، وہ بات نہیں بنے گی۔ تو اس इस मैं तो इसको भी एक फोबिया ही कहूंगी, इस फोबिया में रहना कि दुनिया की तालीम पा लेंगे तो उससे कुछ बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यही बात इंसान की नेचर में कि नुकसान होता है तो दूसरे पर डाल देता है या टूट जाता है, लेकिन जब नेमत मिल जाती है तो उस वक्त जो कहता है कि मैं जो कुछ भी मिला मुझे मेरी खूबी से मिला, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारी ये साइकोलॉजी सिर्फ इस दुनिया तक रहेगी, कल आखिरत में जब तुम्हें कुछ मिलेगा ना तो फिर तुम समझ जाओगे कि वहाँ की जो मेरी हालत है वो मेरी किसी नेकी की नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। जन्नती जन्नत में जाके कभी ये शो नहीं मारेंगे कि देखा अपनी तहज्जुदों पे आए हैं, देखो अपने कुरान पढ़ने पे आए हैं, देखो अपनी नमाज़ों पे आए हैं। वहाँ जाके तो इंसान यही कहेगा कि अल्लाह ने दिया। हमारे लिए इसमें अमल की बात ये है कि अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ रखें। दुनिया में जो कुछ भी मिले इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ज़रा सोचिए इससे कितना को फ़र्क पड़ता है कि आपके नाम के साथ कितने टाइटल लगे हुए हैं। अगर अल्लाह की निगाहों में किसी बंदे का कोई मुकाम नहीं तो वो डॉक्टरेट से बढ़ के आगे अगर रेंगलर की डिग्री पे भी पहुंच जाए तो भी उस बंदे को वो आखरत का हिसाब किताब जो है बचा नहीं सकेगा। इस सारी बात का खुलासा समझ लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ों को लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते और उसको गलत तरह से बात आगे जाती है। तो इस्लाम मना नहीं करता, पढ़ने से मना नहीं करता, लेकिन पढ़ने के सहर में मुब्तला होके अल्लाह की जायज़ और नाजायज़ चीज़ों का फ़र्क नहीं मिटा देता। अल्लाह ताला ने इंसान को इस चीज़ का हुक्म दिया कि अपने आप को फितने में ना डालो, आजमाइशों में ना डालो। इसी तरह लोग कहते हैं बच्चों को स्कूलों में ना भेजें, कि अब हम यहाँ रहते हैं ना भेजें, इस तरह की बात नहीं है। इंसान भेजे लेकिन साथ ही साथ उनकी वो नशो नुमा करता रहे कि जिसकी वजह से वो आपके बच्चे वहाँ जाके दूसरों के ऊपर असर रखें। एक बच्ची को मैं जानती हूँ कि जो स्कूल में जाती थी रेगुलर स्कूल में, और वहाँ जाके लोगों को इस्लाम टीच करती थी, छोटी सी बच्ची, तो उसके स्कूल वाले कहने लगे कि शायद माँ इसको कह के भेजती है। लेकिन फितरत का एक रंग होता है ना, कुछ कुछ बच्चों की वो फितरत का जो नूर है वो बाकी रहता है। और ऐसी कोई बात थी तो मैं मेरी एक दफ़ा उससे बात हुई नहीं थी, मैंने उनके पास जाना था तो मैंने कहा कि आप बताएं आप क्या चाहती है, तो कहती है टीचर आई उस्ताजा कहती थी या टीचर वट एवर कि मेरी एक रिक्वेस्ट है क्या, तो कहने लगी कि आप आके मेरे स्कूल के या मेरे दोस्तों को बताएं कि ये दे शुड बिकम मुस्लिम और आप इस्लाम पे बात करें। यानी इतनी उसकी छोटी छोटी बातें मुझे याद आती हैं। कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर इस बच्ची की अच्छी तरबियत होती रहे तो इंशाल्लाह ताला ऐसे बच्चे आगे जाके तब्दीली पैदा करेंगे ना। तो अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों को भी साथ लेके रखने का हुक्म देता है, लेकिन दीन को गिरा के उसकी कीमत पे ऊपर खड़ा होना, ये फिर आप देखिए कि खुदा फरामोशी का दीन बनने लगता है। अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम चीज़ों से महफूज रखे। आगे देखेंगे आयत 53 से, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, अन करीब हम इन्हें अपनी निशानियां आफाक के आलम में भी दिखाएंगे और ख़ुद इनकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि इन पर खुल जाएगा कि हक यही है कि आपका रब कि आपके रब का हर चीज़ से वाकिफ और आगाह होना काफ़ी नहीं। यकीनन काफ़ी है, यकीन जानो ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में हैं। याद रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ का अहाता किए हुए है। ये थी आयत नंबर 53 से 54। इन आयत का टॉपिक है इनका अमल इस बात की गवाही देता है। के ये रब की मुलाकात के मुनकर हैं। सच है, बस दफ़ा इंसान ज़ुबान से किसी चीज़ को छुटलाता है और बस दफ़ा इंसान अपने अमल से छुटलाता है। हाईलाइट कर लीजिए ये आखिरी आयत को, अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिल्लिका रब्बिहिम, यकीन जानो कि ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में पड़े हुए हैं। ये शक जो होता है ना, ये इंसान से अमल की कुव्वत छीन लेता है, फिर उसको अमल करना बड़ा बोझिल लगता है। जिसको रब की मुलाकात का यकीन हो, क्या फिर वो वाकई आज की बजाय कल पे कल के लिए सोचेगा कि नहीं? आज दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो सब आज आज में जी रहे हैं। मुस्तकबिल के लिए जीने वाले जो होते हैं उनकी ज़िंदगी बिल्कुल फ़र्क होती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें आज में रहते हुए कल के लिए जीने वाला बना दे। اور غیر سنجیدہ سے سنجیدہ انسان بنا دے. اور ہم نے اس پوری صورت میں جتنی باتیں پڑھیں, خاص طور پہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صورت شورا کو شروع کریں گے. شورا کہتے ہیں مشورہ کرنے والی کمیٹی, جس کو آپ میٹنگ یا کوئی اپنا ٹرسٹیز جن سے آپ مشورے کرتے ہیں اس کو. اس کی اہمیت انشاءاللہ ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. حامیم عین سین قاف. اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے, اسی طرح تیری طرف سے اور تجھ سے اگلوں کی طرف وحی بھیجتا رہا. آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. وہ برتر اور عظیم الشان ہے. تقاد السماوات یتفتر قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف فرمانے والا رحمت کرنے والا ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 6, 1 to 6. اس کا عنوان ہے قریب ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں. کس وجہ سے؟ اللہ کی ہیبت اور جلال سے. فرشتے آسمانوں پہ ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو زمین پہ ہیں, لیکن ان کی دعا کن کے لیے ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ زمر میں, ایمان والوں کے لیے. اس کے برعکس وہ لوگ جو محروم رہ جاتے ہیں ان چیزوں سے, وہ کون ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے؟ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات دعا کے بارے میں آپ سے شیئر کروں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال رمضان جب ہوتا ہے تو حرم میں امام کعبہ بہت دعائیں کرتے ہیں. آپ لوگ سنتے ہوں گے, مجھے تو اتفاق کم ہی ہوتا ہے, لیکن جو پچھلی ان کی سیڈیز یا کیسٹس میں آتی ہیں تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں نا, صحت کی, پھر کبھی کچھ جگہوں کی رہائی کی, پھر برکتوں کی, اور دس اینڈ دیٹ. اب جب کوئی ایسا بندہ اس طرح دعا کرے جس میں پوری امت کے لیے ہو, تو ہمارا کیا ہاتھ ہے اس میں؟ کیا ہمیں وہ لگتی ہیں؟ یعنی رات ہم نے پچھلے پارے میں بھی اس کی بات کی تھی نا, کہ کوئی انڈیویجولی ہمارے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس میٹر کو دیکھتا ہے کہ ہم پہ وہ مشکل آئی کیوں. اگر وجہ ہم ہوتے ہیں اور ہم وہ وجہ دور نہ کریں, کوئی کہتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی پیٹ درد ٹھیک ہو جائے, پیٹ درد ٹھیک ہو جائے, اور ہم کچی روٹی یا خراب چیزیں کھانا نہ چھوڑیں, تو دعا نہیں لگے گی نا. اسی طرح جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا, ہم بھی اکثر کہتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے, اللہ سب کی صحت دور کر دے, وہ دعائیں جو ہے نا پوری امت کو لگیں تو پھر تو کوئی دنیا میں بیماری نہ رہے, پھر تو سارے ہاسپٹل بند ہو جائیں, پھر تو ہر جگہ امن چین ہو جائے. اس دعا کا معاملہ اجتماعی بیس سے چلتا ہے اور پھر انفرادی طور پہ بڑھتا ہے. جیسے پیچھے سے سمندر آ رہا ہوتا ہے نا پانی کا, پھر اس کے بعد اس کو سپلیٹ کیا جاتا ہے دریاؤں میں, پھر دریا آگے سپلیٹ ہوتے ہیں, اور ہوتے ہوتے وہ چھوٹے چھوٹے ندی نالے بن جاتے ہیں. اسی طرح ایک ایمان والے کے دل سے دوسروں کے لیے اگر دعا بھی نکلتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی نظر میں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. کتنوں کو تو وہیں حرم میں کعبہ میں ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہوگا, ان کو دعا کا ثواب ہو جائے گا, لیکن دعا لگے گی اس کو جو اس کو ڈیزرو کرے گا. آپ اس کو کبھی ایک اور بھی ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آپ بعض دفعہ زمین میں لگانے کے لیے بہت ساری کمپلے لگاتے ہیں نا, آپ کے ہاتھ میں بہت ساری آپ کو کلمے مل جاتی ہیں, بیج مل جاتے ہیں, لیکن کون سا بیج جڑ پکڑتا ہے؟ جس کے اندر جان ہوتی ہے, جس کے اندر کچھ خوبی ہوتی ہے. ہمیں ان ساری چیزوں سے فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم اصل ایمان والے ہوں گے. ایک اور چیز آپ کو اس سے تھوڑی سی بتاؤں گی کہ جیسے ایک روایت آتی ہے نا کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ, جیسے آیت الکرسی کی بات کر لیں, فرض نمازوں کے بعد پڑھنا. حدیث میں آتا ہے کیسے شخص کے اور موت کے بیچ میں, یعنی اس شخص اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے, یعنی آج موت ہوئی کل ختم, उसको जन्नत मिल जाएगी। अब ये एक सिंपल हदीस है और बिल्कुल सही हदीस है कि जो हर फर्ज नमाज के बाद तवातुर से आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसके मरते ही वो जन्नत में चला जाएगा। अब आप देखिए कि ये बात आप सामने रखें तो फिर अगर ये बात एज इट इज़ हो कि जिसने भी पढ़ ली जहाँ भी पढ़ ली तो फिर तो आप चोरियाँ करें, आप डाके करें, आप बुराइयाँ करें, खराबियाँ करें और हर फर्ज नमाज के बाद जैसे आदत हुई ये पढ़ लीजिए, ऐसा होता है? होना चाहिए ऐसा नहीं। जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को तर्जमा सामने रख के पढ़ेगा उससे कोई बुराई होगी नहीं। तो ये दुआएं कब लगती हैं? जब हम उसके लिए डिजर्व कर रहे होते हैं। डॉक्टर दवा सबको देता है लेकिन हर एक को दवा नहीं लगती। आप फील करें अगर मेडिकल से आपका थोड़ा सा ताल्लुक है तो वो डॉक्टर कहते हैं मैंने दवा तो दी लेकिन इसकी बॉडी में कुछ एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से इसका असर नहीं हुआ, लाओ मैं इसको अब दूसरी दवा देता हूँ। तो जिस तरह दवा हर एक को नहीं लगती ना, इस तरह दुआ भी हर एक को नहीं लगती। बल्कि एक और जुमला नोट कीजिएगा कि जैसे बाज़ दफ़ा कुछ दवाओं का रिएक्शन हो जाता है ना, इसी तरह कुछ दुआओं का भी रिएक्शन हो जाता है। अल्लाह को गुस्सा आता है, खबरदार इसके लिए दुआ ना करना, और वो मुशरिक और काफिर है, फाजिर है, सरेआम सरकशियाँ करने वाला ऐसा शख्स जिसका जो अपनी ज़ुबान हाल और ज़ुबान क़ाल से अपने आप को अल्लाह का नाफरमान करार दे, उसके लिए जब दुआ की जाए तो उस दुआ को बल्कि उल्टे रंग में पढ़ता है कि खबरदार इसके बारे में बात ना करना। अब देखिए कि एक वो सूरत होती है कि जैसे बाप है ना उसको बच्चे को सिर्फ डांटना है, थोड़ी सी बात है कि उसको ज़रा अदब सिखाना है, वो उस बीवी को इशारा करता है कि देखो मैं अभी इसको मारने लगूंगा ना तो तुम आ जाना बीच में, इसके लिए कह देना नहीं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो मैं कहूँगा अच्छा तुमने दुआ की है, तुमने कहा मैं छोड़ता हूँ, आइंदा ऐसा ना करे। और एक वो सूरत होती है कि जब बाप को हकीकी तौर पे बच्चे पे गुस्सा आया होता है, अब उस वक्त अगर वो बच्चे पे हाथ उठाता है और बीच में बीवी आती है ना तो वो बीवी को भी हाथ लग जाता है, ऐसे वक्त में वो नहीं कह सकती छोड़ो। इस यही हाल दुआओं का है। कुछ हालात कुछ लोगों के इतने सरकशियों वाले होते हैं कि जो उसके लिए दुआ भी करता है अल्लाह ताला को उस पर भी गुस्सा आने लगता है। तो लिहाजा इन दुआओं के मौजू को सुन के हमें अपने अकीदों को दुरुस्त करना है कि सिर्फ दुआओं से जन्नत नहीं मिलती, उसके लिए इंसान को अपने हालात को भी ठीक करना पड़ेगा। वकज़ालिका ओहैना इलैका कुरआनन अरबियन, इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है ताकि आप मक्का वालों को और इसके आसपास के लोगों को खबरदार करें और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं डराएं। एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नुम में होगा। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत का बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। क्या लोगों ने इसके सिवा और कारसाज बना लिए हैं? हकीकतन तो अल्लाह ताला ही कारसाज है, वही मुर्दों को ज़िंदा करेगा और वही हर चीज़ पर कादिर है। और जिस जिस चीज़ में तुम्हारे इख्तलाफ हो इसका फ़ैसला अल्लाह ही की तरफ है, यही अल्लाह मेरा रब है जिस पर मैंने भरोसा कर रखा है और जिसकी तरफ मैं झुकता हूँ। कौन है वो? फातिर समावाती वल अर्द, वो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स के जोड़े बना दिए और चौपायों के जोड़े बनाए हैं, तुम्हें वो इसमें फैला रहा है, इस जैसी कोई चीज़ नहीं, वो सुनने और देखने वाला है। आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ इसी की है जिसकी चाहे रोज़ी कुशादा करे और तंग कर दे, यकीनन वो हर चीज़ को जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 7 से 12, 7 to 12। इसका अनवान है लैस कमिस्लिही शैयुन, उर्दू में लिखना चाहें उस जैसा तो कोई भी नहीं। ये जुमला आप किसके लिए बोलते हैं? जिससे आपको गहरी मोहब्बत होती है। माँ बड़े लाड़ में कहती है मेरे बच्चे जैसा तो कोई भी नहीं। बीवी को अगर शौहर से वाकई मोहब्बत होगी तो कहेगी मेरे शौहर जैसा कोई भी नहीं। और शौहर भी ये कह सकते हैं कभी कभी, हमेशा तो नहीं कह सकते लेकिन कभी कभी कह सकते हैं मेरी जी, और वो भी शायद बीवी ही ज़बरदस्ती कहलवाएगी कि कहे नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन ये बात तो इंसानी रिश्तों की है ना। आप देखिए कि जब मोहब्बत आती है ना, अच्छा ये जो क्लास में कभी कभी जोक होता है ना, इस पर मैं एक साइड पॉइंट आपको एक तरह जुमला बोल दूँ। आप लोगों ने कभी हैंड ब्रेक लगाई है गाड़ी चलाते हुए? एकदम रुकती है ना गाड़ी, यही कैफियत रखा करें, हंसे ख़त्म, बस चंद सेकंड में आप उसको, जिस गाड़ी के ब्रेक लूज़ होते हैं ना फिर बहुत ख़तरे वाली होती है। अल्लाह ना करे अगर कभी ऐसा मतलब अगर कभी ऐसी लाइट सी बात हुई, इसको हल्का सा किया और ख़त्म, अब उसकी बुनियाद पे अगली संजीदा बात को ना छोड़ें, तो इंशाल्लाह आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा इससे। यहाँ अल्लाह ताला ने कुछ बातों का तذکرہ फरमाया। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने किताब जो भेजी वो नसीहत के लिए भेजी, तस्कीर के लिए भेजी, और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम को चुना, और उन नबियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अरबों में भेजा, लेकिन उनकी नबूवत जो थी वो बाद में अरब और अजम तक पहुंची। इससे क्या पता चलता है कि जब किसी बात को किसी जगह पहुंचाना हो तो वहाँ की ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आज कुरान पाक के तर्जमे और उसको सीखने और सिखाने की जितनी कोशिशें दूसरी ज़ुबानों में की जाती हैं वो सब काबिले कदर है और बहुत ज़रूरी है। हर बंदा दूसरी ज़ुबान में कंफर्टेबल नहीं होता, अपनी ही ज़ुबान में हर बंदा जो है उसको लेना चाहता है, तो लिहाजा इसके अंदर इंसान अगर कहीं भी अपना हिस्सा डालता है और हर वो चीज़ जो वो महसूस करता है कि मुझे मेरी ज़ुबान में फ़ायदा देती है, उसके लिए दूसरी ज़ुबान में उसको ट्रांसलेट करना, उससे फ़ायदा उठाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला इंसान को फ़ायदा दे सकती हैं। दूसरी बात हमने इसमें जो सीखी, अगली बात चली, दूसरी नहीं बल्कि अगली बात सीखी कि ये जो बात कही गई कि अल्लाह जैसा कोई भी नहीं, क्यों, इसकी वजह क्या है? इसलिए कि वो एक है, वो खालिक है, हम सब मखलूक हैं, कायनात की हर चीज़ जोड़े में है। आपने देखा अल्लाह ताला ने यहाँ जोड़ों की बात की, मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, पेयर्स, कपल्स, स्पाउसेस के मानों में, एक मेल है तो एक फीमेल है, नर है तो मादा है, औरत है तो मर्द है, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला का कोई पेयर नहीं है। ना उसको आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुजक्कर है, ना मुअन्नस। बस लोग इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें कहते हैं कि ये कैसे पता है कि अल्लाह नर है, नऊज़ु बिल्लाह, ये कैसे है कि अल्लाह ताला मादा नहीं है, तो अल्लाह नूरु समावाती वल अर्ज़। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के बारे में बग़ैर कैफियत बयान किए, बग़ैर उसकी किसी से तशबीह दिए, असिमिलेट किए हुए, सिमिलर सिमिलर किया जाए कि ये उससे सिमिलेट करता है, बस जैसे है वैसे बात कर दी जाए। तो इस आयत को बहुत प्यार से अगर आप सुने और हाईलाइट भी कर लेना कि लैसा कमिस्लिही शैयुन, और आप इसको और याद भी कर सकते हैं, कभी भी आपको किसी दूसरे इंसान की तरह झुकाव महसूस होना तो फौरन अल्लाह ताला का तसव्वुर करके सोच लें कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मेरे अल्लाह जैसा तो कोई भी नहीं है। किसी से भी आपको मोहब्बत आए, आप उसकी तारीफ़ करें, लेकिन आप साथ ही कहें अल्लाह से कम। किसी से आप मोहब्बत महसूस करें, आप कहें ठीक है मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह ताला से कम, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ही वो ज़ात है कि जो मोहब्बतों का बेहतरीन बदला देने वाली है, कि जो वो देता है फिर वो कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। और आज किसी को जो मिला है वो सब उसी से मिला है, उससे उसको किसी से नहीं मिला, वो सबको देने वाला है लेकिन उसको देने वाला कोई नहीं। ऐसा ही रब फिर अपने नबियों को भेजता है शरीयत देकर, कैसे, शरा लकुम मिन दीनी मा वस्सा बिही नूहं वल्लज़ी औहैना इलैक, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर कर दिया जिसके कायम करने का इसने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, और जो बजरिया वही हमने तेरी तरफ भेज दी है, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि इस दीन को कायम रखना और इसमें फूट ना डालना। जिस चीज़ की तरफ आप इन्हें बुला रहे हैं वो तो इन मुशरिकों पर बड़ी गिरां गुजरती है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपना बरगजीदा बनाता है, और जो भी इसकी तरफ रुजू करे और इसकी सही रहनुमाई करे। इन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद इख्तलाफ किया, और वो भी बाहमी जिद और बहस से। और अगर आपके रब की बात एक अगर आपके रब की बात एक और अगर आपके रब की बात एक वक्ते मुकर्रर तक के लिए पहले ही करार पा गई हो हुई ना होती तो यकीनन इनका फैसला चुका दिया जाता, और जिन लोगों को इनके बाद किताब दी गई वो इसकी तरफ से उलझन वाले शक में पड़े हुए हैं। बस आप लोगों को इसी तरफ बुलाते रहें और जो कुछ आपसे कहा गया इस पर मजबूती से जम जाएं और इनकी ख्वाहिशों पर ना चलें, और कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं मेरा इन पर ईमान है, और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तुम में इंसाफ करता रहूं। हमारा और तुम सब का परवरदिगार अल्लाह ही है, हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हम तुम में कोई कट हुज्जती नहीं, अल्लाह ताला हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ लौटना है। ये थी आयत नंबर 13 से 15, 13 to 15। इसका उन्वान है इख्तलाफ गवारा है मगर مخالفت نہیں. ایک چھوٹا سا اصول آپ کو ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بتا دوں. دین اسلام میں اختلافات کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں. عام ہر چیز میں ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے مخالفت. اختلاف کیا ہے؟ جو اس وقت میرے اور آپ کے بیچ میں ہے. کیسے؟ میں یہاں اس طرف دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ سامنے والی دیوار دکھ رہی ہے, آپ کو پیچھے اسکرین دکھ رہی ہے. یہ ہے اختلاف, ڈفرینس آف اوپینین. میں کہوں کہ دیوار پر ایک گھڑی لگی ہوئی ہے, آپ کہیں گے دیوار پر کوئی گھڑی نہیں لگی ہوئی. میں کہوں گھڑی لگی ہوئی ہے, آپ کہیں گھڑی نہیں لگی ہوئی. میں کہوں میں سچی ہوں, آپ کہیں میں سچی ہوں. ذرا غور کریں تو کون سچا ہے؟ ہم دونوں سچے ہیں. مجھے جس اینگل سے دکھ رہا ہے وہاں گھڑی لگی ہوئی ہے, آپ کو جو اینگل دکھ رہا ہے اس میں گھڑی نہیں لگی ہوئی. یہ چیز تو گوارا ہے اور یہ نیچرل ہے, اٹ شوڈ بی. ہر انسان کا پوائنٹ آف ویژن ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی سوچ فرق ہوتی ہے, اس کی اپروچ فرق ہوتی ہے. جیسے آپ کے سب بچے ایک جتنا کھانا نہیں کھاتے نا, کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے, اسی طرح انسانی طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اختلاف. اس کی ایک اور مثال اس کو لے لیں. آپ روڈ پہ جاتے ہیں نا, کچھ گاڑیاں نارتھ سے ساؤتھ جا رہی ہوتی ہیں اور کچھ ساؤتھ سے نارتھ جا رہی ہوتی ہیں, یہ اختلاف ہے. ان کا رخ ایک طرف ہے, دوسرے کا ادھر ہے. یہ رہے گا, یہ کبھی مٹے گا نہیں. بری چیز کیا ہے؟ اختلاف جب مخالفت میں بدل جاتا ہے. مخالفت کیا ہے؟ کہ ادھر کے آنے والی گاڑیاں ادھر والی گاڑیوں کو ہٹ کریں اور ادھر والی ان کو ہٹ کریں, اپوزٹ وے سے آنے والے کو کہ تم میرے رستے میں کیوں آئے اور میں کیوں آئے. اور اس مثال میں جو پہلے دی, ہم لڑنے شروع ہو جائیں, آپ غلط کہہ رہی ہیں, کوئی گھڑی نہیں ہے, میں کہوں نہیں گھڑی ہے, اور ہم اتنا زیادہ الجھیں اس معاملے میں کہ ہم اسی بیس پہ باہر مشہور کر دیں, جی یہ جھوٹ بولتی ہیں, ہے ہی نہیں گھڑی دیوار پہ اور یہ کہتی ہیں گھڑی ہے. اور میں کہہ دوں کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں بات کرنی کیونکہ یہ میری بات سن کے بھی نہیں مانتے. یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا شریعت میں, آج اسلام کے نام پہ بھی آپ کو جو مختلف اوپینینس دکھتے ہیں نا, جو ڈفرینٹ سورسز آف نالج آپ کو دکھتے ہیں, اس میں اختلاف ممکن تھا. ایک تک ایک بات ایک رنگ میں پہنچی, دوسرے میں دوسرے تک پہنچی, ایک کا ایک رائے تھی. صحابہ کرام تک یہ اختلاف گوارا کیسے تھا کہ یہ مخالفت میں نہیں بدلا تھا؟ اپنی رائے تھی ٹھیک ہے, دوسرے کی رائے نہیں تھی ٹھیک ہے, تم اپنا کام کرو میں اپنا کرتا ہوں. لیکن جب ہمارا اختلاف مخالفت میں بدلانا, تو پھر ہر بندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے لگا, تو نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ مختلف گروپس اور سیکٹس میں بدل گئے. آج کے دور کا بھی یہی حال ہے. جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر ذمہ دار نہیں بنا کے بھیجا. آپ دیکھ لیں کہ میرا پوائنٹ آف تھنکنگ ٹھیک ہے, میں ایک حدیث کو ایک قرآن کی آیت کو لے کے چل رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے. دوسرا کچھ بھی کرے کرنے دیں. پیچھے آپ کو یاد ہوگا غزوہ بنو قریظہ کے موقع پہ آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو عصر کی نماز تک بنو قریظہ کے کبھی قلعوں میں نہ پہنچ جائے. کچھ نے کہا ٹھیک ہے وہاں جا کے نماز پڑھیں گے, کچھ نے کہا نہیں نماز ہو گئی پڑھنی ہے, بھائی اللہ کے نبی کا مطلب یہ تھا فوراً کوچ کرو. ٹھیک ہے, کچھ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے, کتنا بڑا مسئلہ. آپ دیکھیں نماز کا مسئلہ تھا, ہمارے ہاں بھی موسٹلی یہی مسئلے ہوتے ہیں نا. بعد میں جب جنگ ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دیکھیں انہوں نے ہم نے پڑھی تھی اور انہوں نے نہیں پڑھی, آپ نے نہ ان کو کچھ کہا نہ ان کو کچھ کہا. سوچ کا فرق ہوتا ہے نا. تو لہٰذا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن مخالفت نہیں ہوگی. آپ گھر میں رہتے ہیں, شوہر اور بیوی کے مزاج میں بہت اختلاف ہو سکتا ہے, اس کو مخالفت میں نہ بدلیں. ماں اور بچوں کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے, مخالفت میں نہ بدلیں. آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے سردی لگ رہی ہے, ہیٹ کھولتے ہیں. کچھ کی طبیعت گرمی والی ہو سکتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں گرمی والی گرمی ہیٹ نہیں کھولیں گرمی بہت ہے. یہ سوچ کے اختلاف ہے. بہترین حل کیا ہے کہ جس کو سردی لگتی ہے نا یہاں بیٹھتے ہوئے, وہ اگلے دن اپنے ساتھ کوئی موٹی چادر لے آئے, اور جس کو گرمی لگتی ہے نا وہ سوچے شاید میں نے آج کپڑے موٹے پہن لیے ہیں, چلو کل سے میں ذرا پتلے کپڑے پہناؤں گی. جب زندگی میں یہ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے, جب ہم اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں نا, تو ہم اسلام کا خوبصورت نمونہ بنتے ہیں. اور جب دوسرے کو گناہ گار اور اپنے آپ کو جنتی ثابت کرتے ہیں, تو پھر وہی بات ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اختلافات اور یہ مخالفتیں ختم کر کے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق دے. دیکھیے جب بندے کو دشمن بھی قابل برداشت ہو جائے نا, یہ اس بندے کے مومن ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے, جہاں آپ کو آپ کا دشمن بھی قابل برداشت ہو, اور یہی موقع ہوتا ہے جہاں آپ خوش رہتے ہیں. वरना तो लोग अपनों में भी खुश नहीं रहते, गैरों में रहने की बात तो बिल्कुल दूर होगी। फिर आगे फरमाया, वल्लसीना युहाजुना फिल्लाहि मिन बादि मस्तजीब लहू, और जो लोग अल्लाह ताला की बातों के में झगड़ते और जो लोग अल्लाह की बातों में झगड़ा डालते हैं इसके बाद के मखलूक इसको मान चुकी, इनकी कट हुज्जती अल्लाह के नज़दीक बातिल है और इन पर गज़ब है और इनके लिए सख्त अज़ाब है। अल्लाह ने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई है और तराजू भी उतारी, और आपको क्या खबर, शायद क़यामत करीब ही हो। इसकी जल्दी इनको आ पड़ी है जो इसे नहीं मानते, और जिस पर यकीन रखते हैं वो तो इससे डर रहे हैं। इन्हें इसके हक होने का पूरा इल्म है। याद रखो, जो लोग क़यामत के बारे में लड़ झगड़ रहे हैं वो दूर की गुमराही में हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा लुत्फ़ व करम करने वाला है, जिसे चाहता है कुशादा रोज़ी देता है, और वो बड़ी ताकत और बड़े गलबे वाला है। ये थी आयत नंबर 16 से 19, 16 to 19। इसका उनवान है क़यामत की जल्दी मचाने वाले, उसी का इनकार करने वाले हैं। ऐसा होता है, कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, वो ये नहीं पूछते कब होगा, पेपर कब होगा, टेस्ट कब होगा, वो तैयारी करते रहते हैं, जब भी होगा ले लेंगे, दे देंगे। लेकिन कुछ लोग जिनको टेस्ट देना नहीं होता, वो इस धड़के के तहत पूछ रहे होते हैं, टेस्ट कब है, टेस्ट कब है, इम्तिहान कब है। ये पूछना इसलिए नहीं होता कि हम टेस्ट दें, इसलिए होता है कि हम उस दिन गायब हो जाएं। तो यही फ़र्क है इधर लोगों का, कि जो लोग क़यामत का शोर बहुत मचाते हैं। मैं तो सोचती हूँ, जब फिल्मों का नाम क़यामत होने लगे और जब हीरोइनों को लोग क़यामत कहने लगे, तो फिर इस बात की दलील नहीं है कि लोगों ने क़यामत की असल को पाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। मन का न युरीदो हर सद हर सल आखिरती नज़िद लहू भी हर सी ही, जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो, हम इसे इसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो, हम इसे इसमें से ही कुछ दे देंगे। ऐसे शख्स का आखरत में कोई हिस्सा नहीं। क्या इन लोगों ने ऐसे अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं, जिन्होंने ऐसे अहकामे दीन मुकर्रर कर दिए जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं। अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो अभी भी इनमें फैसला कर दिया जाता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक असाब है। तरल जालिमीन मुशफिकीन मिम्मा कसबू, आप देखेंगे कि ये जालिम अपने आमाल से डर रहे होंगे, जिनके वबाल इन पर वाक़े होने वाले हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, वो बहिश्तों के बागात में होंगे, वो जो ख्वाहिश करेंगे अपने रब के पास मौजूद पाएंगे, यही है बड़ा फजल। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, यही है वो जिसकी बशारत अल्लाह ताला अपने बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक नेक अमल किए। तो कह दीजिए, मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता मगर मोहब्बत, रिश्तेदारी की। जो शख्स कोई नेकी करे, हम उसके लिए इसकी नेकी में और नेकी बढ़ा देंगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत कदरदान है। ये थी आयत नंबर 20 से 23, 20 से 23। इसका उन्वान है ये दुनिया आखरत की खेती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का खुलासा भी यही है कि अद-दुनिया मिसरतुल आखिरा। खेती का आपने देखा कि कुरान पाक में बहुत तज़किरा आता है, क्यों? कि जो बीज डालते हैं ना, वही पौधा उगता है। बीज ना डालें तो कुछ नहीं उगता, बीज डाल के उसकी केयर ना करें तो भी नहीं उगता। यही हाल इंसान के अमाल के, ये दुनिया एक ज़मीन है, टुकड़ा एक ज़मीन का, इसमें बीज डालेंगे तो फिर उम्मीद रखेंगे। बीज क्या है? नीयत, नवा गुठली को कहते हैं, और नीयत का रूट भी नवा ही है, नून वाव या। तो पहली चीज़, खेती में बीज डालने से पहले इंसान को नीयत करनी पड़ती है कि मैं बीज डालूँगा, फिर आमाल डाल कर दीजिए। फिर आप देखिए कि जब आप बीज डालते हैं ना तो छुपा देते हैं, कभी को बीज से किसान कहे कि मैंने बीज छुपाना नहीं है, बस मेरे सामने दिखे और फिर इससे पौधा उगे, कभी उगेगा? कुछ दिन के लिए उसको मिट्टी में डालना पड़ता है। यही हाल हमारी नेकियों का है, कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकियों को करने के बाद लोगों को अगर दिखाते रहे, मैंने ये किया, हमने ये किया, हमारे ये बातें, तो ये चीज़ जो है इंसान के उस पौधे को, फसल को, ख़राब करने के लायक है। फिर आप देखिए कि कोई थोड़ा ढीला हो ना, बीज डाल दे, और अक्सर बच्चे ही ऐसे काम कर सकते हैं, और थोड़े दिन बाद फिर खोल के देख ले बीज, ठीक है ना, अच्छा मैं देख लूँ इसके अंदर कितना हुआ, अच्छा इसकी कुछ जड़ें फूटी हैं, इस छेड़खानी से क्या होगा, वो बीज ख़राब हो जाएगा ना। इसी तरह जो लोग नेकियां करने के बाद बार बार उसके तذکرے करते रहते हैं ना, तो वो ऐसे ही हैं कि जैसे अपने आमाल को हवा लगा देते हैं। बाज़ दफ़ा आपने लोगों को सुना होगा, कहते हैं हवा ना लगे वरना वो बीज मुरझा जाएगा। बाज़ दफ़ा आपने देखा लोग दूध से दही बनाते हैं, तो उसको अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप खोल के देखते रहे ना कि दूध दही जम गया कि नहीं, तो वो ज़रा आप उसको हवा लगा दें, खोल दें या उसको ठंडा कर दें, फिर वो दही नहीं जमेगा, वो कोई तीसरी चीज़ बन जाएगी। तो आमाल करके डंप कर दें। बंदे का ज़र्फ़ इतना बड़ा होना चाहिए कि नेकी करे और ख़त्म, आगे चलो और नेकी और नेकी, और महफूज समझे कि जैसे मैंने सेफ्टी डिपॉजिट में अपनी नेकियाँ रख दी हैं, और जब मुझे ज़रूरत होगी वहाँ से अल्लाह ताला उस चीज़ को मेरे लिए निकाल देगा। आप ऐसी छोटी छोटी मिसालें जो है ना, ये जो खेतियों की और पौधों की और फसलों की, आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? आप इस पे एक छोटी सी एक्टिविटी लिख सकते हैं कि आप अपने बैकयार्ड में या जहाँ कोई आपने पौधा लगाया हुआ या कोई ऐसी चीज़ लगाई, वहाँ खड़े होके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अपने बच्चों को दिखाएं। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपकी जहन की इस स्लेट पे और स्क्रीन पे इस तरह जम जाती हैं कि आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तो वो चीज़ें आपको बचपन की सुनी भी नहीं भूलेंगी। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस करके दिखाया करें खुद को भी और दूसरों को भी कि देखो इसको मैं कर रही हूँ, क्या करती हूँ, अच्छा बीज डाला, अच्छा मिट्टी डाली, फिर खुदाई की, फिर उस पर पानी डाला। बाज़ दफ़ा आप बीज बहुत प्यार से सब कुछ डालते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन बाद में आप देखिए कि कोई इस तरह की चीज़, कोई खाद गलत डाल देते हैं, वो आपकी चीज़ ख़राब हो गई। बाद दफ़ा आपने केयर नहीं की, बाद दफ़ा आपने पानी नहीं दिया। तो नेकी की हिफाजत भी इसी तरह करनी पड़ती है कि जिस तरह इंसान एक बीज को ज़मीन में डालने के बाद उसकी हिफाजत करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करता है ना, तो अल्लाह ताला उसको पालता है। कैसे? जैसे तुम में से कोई बछेड़े को पालता है। एक जगह बकरी घोड़े के बच्चे का तस्कर आता है कि छोटा सा होता है ना, फिर प्यार से उसको पालते पालते वो बड़ा हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला बंदे की नेकी को पालता है, और एक वक्त आता है कि एक नेकी जो है वो बहुत पहाड़ जितनी हो जाएगी। ये किस तरह से कि हमारा वो बीज किस काबिल था, कितना था, और हमने उसको करने के बाद कैसा मामला उसके साथ किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आदत थी कि जब कोई दिरहम या दिनार अल्लाह के रास्ते में देती थी तो उसको खुशबू लगाती थी। तो लोगों ने पूछा कि आप ये क्यों करती हैं, तो कहने लगी कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है ना, तो वो उस बंदे के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा ये दिरहम अल्लाह के हाथ में जाए तो इसको खुशबू लगी हो। ये अपनी नेकी को बढ़ाने वाली बात है ना। तो ये नेकियों की फसल जो है ये कम भी की जा सकती है और ज़्यादा भी की जा सकती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपनी नेकियों की हिफाजत कर सकें, और ख़ास तौर पे इसकी तौफीक हमें ईद के दिन दे। रमज़ान की भी नेकियों को ज़ाया कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए बीज निकल भी आए, फूट भी पड़े, कोंपल भी दिखने लगे, उसके ऊपर बूर भी लगने लगे, लेकिन वो चीज़ तब तक आपके काम की नहीं होती जब तक उसमें से फल लग के, पक के, काट के या टूट के आपके पास ना आ जाए। ये रमज़ान का जो महीना होता है ना, ये नेकियों की कल्टीवेशन का महीना होता है। अभी सिर्फ बीज लगे हैं हमारे दिलों में भी, और अल्लाह की अदालत में भी हमारी नेकियों के कुछ बीज लगे हुए हैं। इसका फल कहाँ मिलेगा इंसान को? आखिरत में मिलेगा। ये वो कैफियत है जो सारी ज़िंदगी बीज लगा लगा के, लगा लगा के, कभी गर्मी के बीज, कभी सर्दी के बीज, कभी रमज़ान की नेकियाँ, कभी हज की नेकियाँ आएंगी कहीं, फिर आपको मुहर्रम के 10 रोज़ों की नेकियाँ आएंगी। ये हर मौसम के बीज बस डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। इसकी फसल दुनिया में नहीं कट सकती। जो लोग इस फसल को दुनिया में काटने लगते हैं ना, वो रियाकार है। वो चाहते हैं हमें दुनिया में इसकी फसल मिल जाए। ये फसल कटेगी वहाँ, लगेगी इधर। आप कह लें ये दुनिया जो है ना, पूरा टाइम ऑफ दुनिया का या मेरी ज़िंदगी का जो टाइम है, ये किस चीज़ का नाम है, ये किस चीज़ का काम है? कल्टीवेशन का। लेकिन हार्वेस्टिंग सीज़न इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला खुद ही अपनी रहमत से ईमान वाले को उस नेकी के बदले में खुशी और उसकी बरकत दे दे, लेकिन असल जो फसलें कटेंगी वो कयामत के दिन कटेंगी। और आप उस किसान को सोचे कि जो वक्त से पहले ही अपनी फसल काट ले, तो क्या आखिरी दिन जब दूसरे लोग अपनी फसलें काट के खुशियां मना रहे होंगे, तो क्या उसको उस वक़्त खुशी होगी? वो तो हसरत करेगा ना। इस तरह जो लोग नेकियां करके उसको ज़ाया कर देते हैं, क़यामत के दिन उनकी हसरत जो है वो काबिले दीद होगी कि अल्लाह हम सारी ज़िंदगी मेहनत भी करते रहे और हमने दूसरों से उसके सिले चाह के या उस पर एहसान जतला के अपनी नेकियों को ज़ाया कर दिया। अम यकूलू नफ्तरा, क्या ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांधा है? अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह ताला अपनी बातों से झूठ को मिटा देता है और सच को साबित रखता है। वो सीने की बातों को जानने वाला है, वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो सब कुछ जानता है। ईमान वालों और नेकोकार लोगों की सुनता है और इनको अपने फजल से और बढ़ा देता है, और कुफार के लिए सख्त अजाब है। अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों की रोज़ी फराख कर देता तो वो ज़मीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो अंदाजे के साथ जो कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है, और वो अपने बंदों से खूब खबरदार और खूब देखने वाला है उनको। ये थी आयत नंबर 24 से 27। 24 to 27 इन आयात का टॉपिक है, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन मोहर लग जाती है जब इंसान अपने दिल को गलत चीज़ों में ले जाता है। यहाँ तौबा की कबूलियत की बात हुई, अल्लाह ताला बंदे की तौबा को कबूल करता है, वयाफ़ु अनिस सय्यिआत, और कुछ बुराइयों को तो वैसे ही माफ़ करता जाता है, और जो तुम करते हो उसको सबकी खबर है। यहाँ अगर आप देखें तो आपने शायद नोट किया होगा, सूरह ज़ुमर और उसके बाद यहाँ तक सूरह शुरा में तौबा का बहुत ज़िक्र आ रहा है, और आपको शायद कुरान पाक का मिजाज पहले से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि अब जब कुरान पाक के आगे के सफ़र में हम जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि अल्लाह ताला इंसान को उसके पिछले गुनाहों पे माफ़ी कर, यानी तौबा करने और शर्मिंदा होने की दावत देते हुए उसको किस चीज़ में लेके जाते हैं कि अब इंसान एक नई ज़िंदगी बसर करे। आप देखिए कि छोटी सी बात कहूँगी कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमारा हमारे अंदर नेकियों के मुख्तलिफ फूल खिलने लगते हैं, ऐसी है ना, कुछ नेकियां जो हम पहले नहीं करते थे वो करने लगे। आप कह लें कि हम सजना चाहते हैं, हम अपने अपने इस जिस्म को, अपने अंदर को, पूरे को नेकियों के साथ सजाना चाहते हैं। आप नेकियों के साथ सजाएं, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन अगर वहाँ गुनाहों की धूल पड़ी होगी ना, मिट्टी पड़ी होगी, तो वो नेकियाँ सजेंगी नहीं। इसकी छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि आप कहीं गए, आपको बड़ी खूबसूरत कोई सीनरी दिख गई, इंतहाई हसीन, कोई पूल, कोई कुछ पेंटिंग, कुछ भी, आप उसको ख़रीद के लाते हैं। अब घर का जो, घर का कमरा जो, आपका जो कमरा है, आप उसमें वो लगाते हैं, अब कमरा गंदा है, मिट्टी पड़ी हुई है दीवारों पे, फ्लोर पे कपड़े पड़े हैं, और जो भी आप सोच सकते हैं, और आप आके एक दीवार पे वो खूबसूरत सी सीनरी या पेंटिंग लटका दें, क्या उससे कोई कमरे के हुस्न में इजाफा होगा? बल्कि एक और ही कंजस्टेड होने की फीलिंग आएंगी। आप क्या करेंगे कि पहले सारी चीज़ें उसकी जगह पे रखेंगे, फिर आप मिट्टी झाड़ेंगे, जाले उतारेंगे, झड़ाई करेंगे, फिर आप विंडेक्स लेके शीशों को साफ़ करेंगे। जब हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन होगी ना, तो फिर आप वो एक छोटी सी सीनरी भी लगाएंगे ना, तो आपका कमरा वाकई सजेगा, ऐसी है ना। यही हाल हमारे दिल की दीवारों का होता है। हम नेकियों के जितने मर्जी बन तोहफे अपने आप को देते रहें, ये भी नेकी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, वहाँ से भी कर लूँ, लेकिन अगर गुनाहों की धूल जो पड़ी हुई है ना उसको नहीं उतारेंगे ना, तो बात नहीं बनेगी। एक बात मैंने बहुत पहले किसी के दर्स में सुनी थी, एक आलिम थे कोई, कहने लगे कि एक दफ़ा किसी, मतलब दीन वाले के पास कुछ लोग आए मसला पूछने के, मौलवी साहब कुएं में कुत्ता गिर गया, वेल जो होता है जिसमें पानी होता है उसमें कुत्ता गिर गया, तो अब जाहिर है कि हम क्या करें, आपको पता है कि कुत्ता नजस है। कहने लगे कि तुम ऐसा करो कि जितना पानी कुएं में है या था उस सारे को पूरा निकाल दो और दीवारें उसकी साफ़ कर दो, अल्लाह की रहमत से जब दोबारा नया पानी आएगा तो वो साफ़ होगा, पाक होगा, तुम इसको पाक कर लो। चले गए, फिर कुछ दिन के बाद आए, कहने लगे कि पानी तो अभी भी गंदा है। कहा, क्यों, तुमने सारा पानी नहीं निकाला था? कहा, निकाला था, दीवारें साफ़ नहीं की थी? की थी। कहा, फिर अब क्यों गंदा है? कहा कि वो कुत्ता तो भी अंदर ही है, क्योंकि आपने हमें वो कुत्ता निकालने को तो कहा ही नहीं। इस पे उनका कमेंट बड़ा खूबसूरत था, कहने लगे कि जब तक दिल से गुनाहों के कुत्ते नहीं निकालेंगे, ये नेकियां फलें फूलेंगी नहीं। लोगों को भाग भाग के नेकियां करता देखती हूँ, दिल भी खुश होता है, लेकिन दिल से तड़प के दुआ भी निकलती है कि अल्लाह साथ साथ जो कुछ ऐसी गलत जो गुनाहों में पड़े हुए हैं ना, देखिए हजार नेकियां करने से बेहतर है कि आप एक गुनाह छोड़ दें। इसको लिख लें, आप 1,000 नेकियां करें और अगर उसके पैरेलल एक ऐसा गुनाह पड़ा हुआ है ना, वो सारी नेकियों को ज़ाया कर देगा। ये बिल्कुल वही, फिर मिसाल दे देती हूँ कि आप बेहतरीन खुशबू वाले 100 फूल लेके आ जाएं और अगर आपके कमरे में एक गंदा डायपर पड़ा हुआ है ना बदबू वाला, तो वो 100 फूल रखने से बेहतर है कि उसे एक गंदे डायपर को उठा दें। ये गुनाह डायपर्स हैं, इनको जिन लफ्ज़ों में भी आप याद कर सके ना करें, गुनाहों की बू होती है। हदीस में आता है कि जब एक बंदा झूठ बोलता है ना, तो रहमत का फरिश्ता उसकी बू से, बैड स्मेल से 1 मील दूर चला जाता है। हमें कभी बू नहीं आती। हम गुनाह की महफिलों में भी अपने आप को अगर खुश और मुतमईन पाते हैं ना, इसका अर्थ है कि हमारी सेंस लॉस्ट हो चुकी है, हम सेंसलेस हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमें गुनाहों को ख़त्म करके नेकियों की तौफीक दे। ये मत कहिए कि नेकियां भी करते रहें। आज के दौर का हमारा दीनी कल्चर भी क्या है कि खूब नेकियां करो, ये भी करो इतना सवाब, ये भी करो इतना सवाब, लेकिन करें, लेकिन साथ देखें कि कहीं दूसरी तरफ से ये डिलीट तो नहीं हो रही हमारी नेकियां। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैसा मिन बादी मा क़नतू वयंशुरु रहमतहू, और वो वही है जिसने लोगों के नाउमीद हो जाने के बाद बारिश बरस वो वही है जो लोगों के नाउमीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही है कारसाज़ और काबिले हमदो सना, और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है और इसमें जानदारों का फैलाना। वो इससे इस पर भी कादिर है कि जब चाहे इन्हें जमा कर दे। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, तुम्हें जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने करतूत का बदला है और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। और तुम हमें ज़मीन में आजिज़ करने वाले नहीं हो, तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के कोई कारसाज़ है ना कोई मददगार। ये थी आयत नंबर 28 से 31, 28 to 31। इन आयात का टॉपिक है, तुम अपने खुद दुश्मन हो। सच दुनिया में अमूमन हम दूसरों को अपना दुश्मन कहते हैं, कहीं मुखालिफ कहते हैं, कहीं उसको कहते हैं फलां की नज़र लग गई, फलां की बददुआ लग गई, फलां ने मेरे खिलाफ़ ये कर दिया। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी अपनी अदालत में खड़ा कर दिया कि तुम्हें जो मुसीबत आती है ना, ये तुम्हारी वजह से है। और फिर एक ऐसी भी कैफियत आप पे आने लगती है कि जब कोई आपको अपनी कोई तकलीफ़ या दुख या दर्द बताता है ना, तो एक समझदार इंसान फौरन समझ जाता है कि फिर करके ये भी कुछ आया है। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो मरीज़ जब बताता है ना कि मुझे ये है मुझे वो है, तो समझदार डॉक्टर फौरन समझ जाता है कि बदपरहेजी इसने भी की होगी, कोई मिसयूज़ इसने भी किया होगा, कोई एक्सरसाइज इसने भी छोड़ी होगी। इसी तरह एक सच्चा दीनदार शख्स जो होता है, वो लोगों के ज़ुबान से उनकी तकलीफ़ों को सुन के ही असेस करने लग जाता है कि अल्लाह बेहतर जानता है इसका क्या मामला, लेकिन समथिंग इज़ रॉन्ग। तो अगर कभी कोई मुसीबत आए, तो उस वक्त किसी दूसरे से कुछ कहने और पूछने और मसला पूछने की बजाय और किसी से सवाल पूछने की बजाय खुद अपने आप से पूछें कि मैं क्या करके आई हूँ। सूरत का क़यामा में आप पढ़ेंगे कि बलिल इंसानु अला नफ्सी ही बसीरा वलऊ अल्का माजीरा, इंसान अपने नफ्स पर खुद बहुत ज़्यादा आगाह है, उसको खुद पता होता है मैं कितने पानी में हूँ। दूसरों के सामने जितने मर्ज़ी उज़र तराशे, इस आयत पे बहुत ही खूबसूरत आप एक्टिविटी कर सकती हैं कि आपको खुद को चेक करने का मौका भी मिल जाएगा और इंशाल्लाह ताला फिर आइंदा से आप उस चीज़ से बच भी सकती हैं। आप नोट करें कब मुझ पे कोई तकलीफ़ आती है, यानी चलें इसको ऐसे सोच लें, कभी भी कोई तकलीफ़ आए, मसलन आपका बच्चा आपके आगे बदतमीज़ी से बोलता है, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, लेकिन बिलफर्ज बच्चे रूडली बोलते हैं, फौरन सोचें, आप उसको ना देखें कि वो आपके सामने ऊंची बोला है, आप फौरन सोचें मैंने क्या किया, आज ये मेरे आगे क्यों बोला, ये तो मेरे से छोटा है, ये तो मेरा बच्चा है। जब आप ये सोचेंगी ना, आपको फौरन अपना कोई गुनाह याद आएगा, अच्छा मैंने अल्लाह का ये हुक्म नहीं माना ना, तो मैं जैसे अल्लाह के आगे छोटी हूँ ना, तो ये मेरा छोटा मेरे आगे बोलने लगा। आपको इसी को फुरकान कहते हैं। और ये पीछे पड़ चुके हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से में, कि लोग किसी ने आके उनसे मसला पूछा 99 दुम्बियों वाला, आपने पीछे पढ़ी थी ये आयत 99, तो उस पे उनको अल्लाह ताला ने फरासत दी। और ये फरासत किसी को मिल जाए ये बहुत बड़ी नेमत है। दूसरे के हालात से आप अपने ऊपर कयास करने लगे कि अच्छा मेरे साथ तो नहीं ऐसा होता, मेरे साथ तो ये मामला नहीं होता। जिसको ये खूबी मिल गई ना कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, यकीन करें कि फिर अल्लाह ताला उसके लिए बचने का रास्ता बना देगा। और इससे फिर ना आपको लोगों से शिकवे आएंगे, ना गिले आएंगे, और ना आप ये कहेंगे कि बस मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। और ये सोच जो है बंदे को फिर बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच भी देती है, और वो कोई भी काम करते हुए ये ज़रूर सोचता है कि देखना इसके बाद मेरे साथ कुछ मामला होने वाला है। चलते चलते आपके पाँव में एक पत्थर भी आ जाए ना, एक सोच ये कि कितने गलत लोग हैं रास्ते में पत्थर डाल देते हैं। छिलका आ गया, आप कहते हैं देखो खा के छिलका रास्ते में छोड़ फेंक गया, ये उसका फेल था। आप सोचिए आपके पाँव क्यों फिसला, कहीं औरों का भी तो फिसला होगा। हमारा हाल क्या है कि हम जब चीज़ों को असबाब के पर्दे में छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं नहीं वो असल में फ्लू की वबा फैली हुई है। चले फैली हुई है, आपको क्यों हुई, बाकियों को क्यों नहीं हुई? आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं थी क्योंकि आपने कोई गलत काम किया था। तो यही वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मदद देती हैं कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा करे। अल्लाह ताला की कुछ मजीद नेमतों का और निशानियों का तस्करा है। वमिन आयातिहिल जवारी फिल बहरी कल आलम, और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियाँ इसकी निशानियों में से हैं। अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और ये कश्तियाँ समंदरों पर रुकी रह जाएं। यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियाँ हैं। या इन्हें इनके करतूतों के बायस तबाह कर दे, वो तो बहुत सी खताओं से दरगुजर फरमाता है। और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं वो मालूम कर लें कि इनके लिए कोई छुटकारा नहीं। फमाऊती तुम मिन शयइन फमताउल हयात दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका लिल्लज़ीन आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तो जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो जिंदगानी है दुनिया का कुछ यूं ही सा असबाब है, और अल्लाह के पास जो है वो इससे हर हद दर्जा बेहतर और पायदार है। और वो इनके लिए है जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। और किन के लिए? वल्लज़ीन यजतनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, और कबीरा गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं, और गुस्से के वक्त भी मुआफ़ कर देते हैं, और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं, और नमाज की पाबंदी करते हैं, और इनका हर काम आपस के मशवरे से होता है, और जो हमने इनको दे रखा है इसमें से हमारे नाम पर देते हैं। और क्या करते हैं? वल्लज़ीन इज़ा असाबहुमुल बग़्युहुम यंतसिरून, और जब इन पर जुल्म व ज़्यादती हो तो वो सिर्फ बदला ले लेते हैं, यानी ज़्यादती नहीं करते। व जज़ाउ सैयतिन सैयतुम मिसलुहा, और बुराई का बदला इसी जैसी बुराई है, और जो माफ़ कर दे और इसलाह कर ले इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। फिल वाक़े अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। और जो शख्स अपने मज़लूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले, तो ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम का कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता सिर्फ इन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर जुल्म करें और ज़मीन में नाहक फसाद करते फिरें। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और इसके बरक्स, और जो शख्स सब्र कर ले और मुआफ़ कर दे, यकीनन वो बड़ी हिम्मत के कामों में से है। ये थी आयत नंबर 32 से 43, 32 से 43। इन आयतों का टॉपिक है बाकी रहने वाला रिस्क किन के लिए है। आप ये पूरी आयतें आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक इनको हाईलाइट करके इसमें से पॉइंट्स नोट करेंगे। बल्कि अगर वक्त होता तो मैं आपको यही पॉइंट नंबर 1 2 करवाती, थोड़ा सा अंदाज़ सिखाने के लिए करूँगी। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यह कहा ना कि अल्लाह के पास जो खैर है वो बेहतर भी है, और बाकी रहने वाला किन के लिए? पहली चीज़ आमनू, लफ्ज़ आमनू पे नंबर 1 लगा लें। कभी जब हम तफसील से करते हैं तो मैं वहीं स्टूडेंट्स को कच्ची पेंसिल के साथ कुरान की आयतों पे नंबरिंग करवाती हूँ। पहला नंबर आप लगाएंगे अल्लज़ीना आमनू, ये पहली शर्त है। दूसरी यतवक्कलून, तवक्कुल। तीसरी यजतनिबून कबाइरल इस्मी पे, बड़े गुनाहों से बचते हैं। अगला लफ्ज़, अगला नंबर डालें फवाहिश पे, फिर उसके बाद गुस्से में होते हैं, माँ गदीबू हम यगफिरून, गुस्से के वक्त लोगों को माफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला नंबर इस्तजाब उली रब्बी हिम पे, फिर उसके बाद अगला नंबर अकाम उस्सला पे, और उसके बाद अम्र हम शूरा बैनहुम, और उसके बाद मिम्मा रज़क ना हम युनफिकून, और उसके बाद फिर आखिरी लफ्ज़ के इज़ा साबहुमुल बग़्य हम यंतसिरून। कितने नंबर बने, कितने काम है ये? 10 से ज़्यादा होंगे जी। बस ये हैं आपके अल्लाह के पास मौजूद रिस्क को पाने वाले काम, ये शरायत है। और इसमें से एक एक चीज़ को मैं जब देख रही थी पढ़ते हुए, सोच रही थी कि ये एक एक वो चीज़ है जो नफ्स पे बड़ी बोझल पड़ती है, इसमें मशवरा करना आ रहा है, इसी वजह से सूरत का नाम शूरा है। अमूमन लोग मशवरा करना नहीं पसंद करते, उनका ख्याल होता है कि हम हैं अथॉरिटी। मशवरा ना करने वाला जो होता है ना, वो मुतकब्बिर होता है, वो अपनी राय को बहुत अहम समझता है। अल्लाह ताला कहते हैं अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये है वो इस्लाम का मिजाज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली और कुरान पाक ने उसको इशारतन जिक्र कर दिया कि जब किसी मुआशरे के या किसी भी उम्मत के काम बाहमी मशवरे से होने लगते हैं ना, तो वो उम्मत पनपती है, और जब किसी गिरोह या इदारे पर सिर्फ एक शख्स की अथॉरिटी हो जाए, जो चाहे कर दे, तो इसको आमरियत कहते हैं, डिक्टेटरशिप। क्यों लोग उसको बुरा कर कहते हैं? क्योंकि वो हर हुक्म जो उसका दिल चाहता है वो उसको लोगों के ऊपर लागू कर देता है। इस्लामी मिजाज इज्तमाई मिजाज है, इसलिए कहा कि इनके काम आपस में मशवरे के हैं। दूसरी चीज़ जिसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं और अपने अमल को चेक करने के लिए, वो क्या है कि वह इज़ा मा गदिबू हुम यग़फिरून, जब वो गुस्से में होते हैं ना तो माफ़ कर देते हैं। थोड़ी सी बात गुस्से पे कर लें, गुस्सा तो नहीं आएगा। पीछे सूरत आले इमरान में भी इस पे थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन अब तो वो इतना गुजर गया पीछे, अब तो भूल ही गया होगा, और पिछली बातें हम याद तो रखते भी नहीं हैं। गुस्से पे काबू पाना, बल्कि गुस्सा जिस पे है उसको माफ़ कर देना। सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? सिर्फ हाथ खड़े करेंगे जल्दी से, लेकिन जी आपको किस पे आता है सबसे ज्यादा गुस्सा? सच बोलिएगा, कोई मसनूई बात ना करे कोई जी। आपको? जी बच्चों पे आता है। आपको किस पे आता है? जब आपकी बात ना मानी जाए जी। आप में से आपको किस पे गुस्सा आता है? आता किस बात पे है जी? पीछे से आप बताएं, इधर से आप बताइए जल्दी से, आप टाइम लेंगे तो वो सबका टाइम जा रहा है जी। आप बताइए, झूठ बोलने वाले पे गुस्सा आता है? गुड, माशाल्लाह। इधर पीछे से आप में से कोई एक इस लाइन से भी बता दे जी। हाँ, क्या कह रही हैं? ससुराल पे आता है, कोई बात नहीं जी। इधर से आपको पीछे से किस पे आता है जी? शाहाना, आपको किस पे आता है? अपने आप पर आता है, ये सुनना चाह रही थी मैं। देखिए, जिस इंसान को अपने आप पर गुस्सा आ जाएगा ना, उसको किसी और पे गुस्सा नहीं आएगा। सिर्फ अपने पे गुस्सा खाना सीख लें, और सबको माफ कर दें, अपने आप को कभी माफ ना करें। क्योंकि वमा साबकुम मिम मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत ऐदी को। गुस्से के अमूमन कुछ फैक्टर्स होते हैं, इस पे एक हमारी वर्कशॉप है एंगर मैनेजमेंट के नाम पे, उसमें हमने 6 या 7 डिफरेंट रीजंस लिखी, डिस्कस की थी कि आखिर गुस्सा आने की वजह क्या है। उसमें एक रीज़न ये थी कि आज के दौर में गुस्से को बहुत ग्लैमराइज कर दिया गया। हीरोइन को गुस्से में दिखाते हैं और खूबसूरत लगने लगती है, पाँव पटकती भी जाती है, हाँ तो बेगम भी इसको सुन के कहती है, वाह मैं किसी हीरोइन से कम हूँ, आज मैं भी ऐसे ही करती हूँ। देखा, हीरोइन नाराज़ हुई थी तो फिर हीरो ने उसको कैसे मनाया था, कभी उसके बालों में फूल लगाया था, कभी उसको चाय की प्याली पेश की थी। देखना, मेरा मियाँ भी यही करेगा। और जब आपने गुस्सा किया और मियाँ ने आगे से और 2 सुना दी, तो वो गुस्सा भी किया। तो आज के दौर में गुस्से को भी एक ग्लैमराइज कर दिया गया। इस पे बहुत तफसील से बाद में बात हो सकती है कभी, अगर ज़िंदगी रही। आगे चलते हैं। وَمَنْ يُدْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ، اور جسے اللہ بہکا دے اس کے بعد اس کا کوئی چارہ احساس نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی نقصان میں تو وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 44 سے 46، ان آیات کا ٹاپک ہے اپنے ساتھ اپنوں کو لے ڈوبے۔ ہائی لائٹ کر لیجئے اس حصے میں سے آیت کا تھوڑا سا ایک حصہ کہ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ یہ بات پیچھے بھی گزری تھی، یہاں بس ہائی لائٹ کر لیں، آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ یہ کیا کردار ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ڈبوتے ہیں۔ کیونکہ جب ایک انسان خود غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے تو اس کے بعد لا محالہ اس کے گھر والے یا اس کے ساتھ رہنے والے بھی اسی چیز کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اس وقت صرف اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کام کرنے لگیں تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچ لیں کہ میرے اس کام سے اور کتنے لوگ اس برائی کی طرف آئیں گے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اکیلا کسی جنگل میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ رہتا کہ دوسرا کوئی نہ دیکھے تو ہم جو بھی کرتے نا شوق سے کرتے، ساری زندگی گناہ کرتے رہتے، آخر میں جب لگتا کہ اب دل بھر کے توبہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کی اس دنیا میں بسایا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اب ہم نے اس کو خوب پروموٹ کیا، گناہ تو ہم کہتے ہی نہیں اس کو، ہم کوئی کام کرتے ہیں خوب مزے کا، فن، انجوائمنٹ، ہم نے اس کے ساتھ اپنے چند ہم خیال تیار کر لیے، بچوں کو لے لیتے ہیں، جو ماں کی دلچسپیاں ہوتی ہیں عموماً بچوں کی وہی ہونے لگتی ہیں۔ اب ماں کچھ سال وہ گناہ کر چکی، کچھ وقت کا تقاضا، کوئی حالات کا تقاضا، میں بھی اللہ کا کلام زندگی میں آ گیا، تبدیلی آ گئی، توبہ کر لی، ماں نے اپنا چیپٹر ختم کیا، اپنا اکاؤنٹ کلوز کروا دیا توبہ کے ساتھ۔ لیکن سوچئے کہ وہ پیچھے جو چار اکاؤنٹ کھل چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ اتنا ڈرا دینے والا نقطہ ہے نا کہ بندے کو کبھی بھی گناہ کی طرف جانے نہیں دیتا کہ میں تو چھوڑ دوں گی، یہ باقی کیسے چھوڑیں گے؟ اور پھر وہ بچے آگے سے کیا کہتے ہیں، آپ نے تو کر لیا، ہمیں کیوں روکتی ہیں، آپ بھی تو یہ کرتی تھی، آپ کو تو اب سمجھ آئی، ہمیں ابھی کیوں سمجھ آئے؟ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے وہ گناہ بول رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ یعنی بالفرض میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں پچھلی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتی تھی جس کی وجہ سے مجھے دیکھے دوسرے بھی کرتے تھے، اب اللہ نے مجھے توفیق دے دی، میں اس کتاب کے ساتھ جڑ گئی، میں پڑھنے لگ گئی، میں کیا کروں گی؟ میں اپنے ان تمام ساتھیوں دوستوں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ جو میرے اثر میں تھے یا جن کو میں نے خوب غلط چیزیں پروموٹ کی، ان سب کو بلاؤں گی، بہت اچھے طریقے سے دعوت کروں گی، بات کروں گی، اور بس پھر ان کے بعد میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگوں گی کہ دیکھو اللہ نے تو مجھے انشاءاللہ معاف کر دیا ہوگا، اب تم بھی مجھے معاف کر دو۔ یقین کریں، بعض دفعہ ہمارے ایسے ثبوت لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، ہماری ناچتی پھردکتی تصویریں ہوتی ہیں، ہماری موویز بنی ہوتی ہیں، ہماری تصویریں ہوتی ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اب میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں، مجھے معاف کر دیں اور میری یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ضائع کر دیں۔ کیونکہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کی یہ بری صدقہ جاریہ پیچھے رہیں تو وہ بھی اس کے لیے ایک وبال ہوتا ہے، اور ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ کسی کی بات ہے کہ وہ پہلے ظاہر ہے کہ عام دنیا دار تھیں، تصویریں سارے خاندان میں تھیں، موویز میں بھی ہوں گی، پھر اللہ نے توفیق دی، سینہ کھل گیا، شرح صدر ہوا، شرعی پردہ کر لیا، تو کچھ من چلے لوگوں نے یہ بھی کہا کر چھپ لیں، ان کی تو موویز پڑی ہیں، وہاں ان کو دیکھ لیں گے، یہ دل کی سختی کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنے گناہوں پہ لوگوں سے بھی معافی مانگ لیں. یقین کریں آپ معافی مانگ لیں, ورنہ کل بعض دفعہ بہت مشکل حالات ہوں گے. اور اس چیز کو میں بڑے درد کے ساتھ تب محسوس کرتی ہوں جب کسی سنگر یا کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی یاد میں ان کے پرانے البمز کھلیں گے اور یہ سنائے جائیں گے. ان کی برسی ہے, ان کا سال ہو گیا, اب ان کو اتنے سال ہوئے, چلے اب ان کی آج کی رات ان کے نام, اور لوگ ان کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں. کسی سے سنی بھی بات تھی کہ کوئی یعنی کسی اللہ ہی جانتا ہے یعنی کسی کا چہلم کر رہے تھے. بہت پہلے میں نے بات سنی تھی, تھوڑی سی ذہن میں ہے کہ کسی کا چہلم ہوا اور اس پہ انہوں نے پھر وہ چن چن کے چیزیں لوگوں کو سنوائیں جو ان کے خیال میں ان کی فیوریٹ تھیں. تو صدقہ جاریہ بھی تو ہوتے ہیں نا, اچھے اور برے. تو اللہ تو معاف کر دیتا ہے, بندے نہیں معاف کرتے جلدی. اس کے لیے بھی آپ کو اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کر دے. اب آپ کے ذمہ ایک چھوٹا سا سوال ہو سکتا ہے اینڈ پہ کہ پھر بھی لوگ نہ کریں, تو کوئی بات نہیں, آپ اپنا کام کریں, آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. ہیں تو ہیں چیزیں ان کے پاس, آپ کرتے جائیں, اللہ ان کی وہ خود ہی ضائع کروا دے گا. وہ خود نہیں گرائیں گے نا, وہ خود ہی اس کے اوپر پانی گر جائے گا, وہ کچھ ہو جائے گی, لیکن آپ اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس کو دھوتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کام کو آسان فرمائے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ممکن نہیں. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے پیغام کا. ہم جب کبھی کس انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے, اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ تھی آیت نمبر 47 سے 48. اس کا عنوان ہے قبول کر لو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. آپ نے کبھی کسی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کی طرف سے کوئی اشتہار دیکھا ہے؟ بار بار آپ کے ذہن کی اسکرین پہ وہ اس کو چلاتے ہیں, کیا اتنے دن رہ گئے, اتنے دن رہ گئے, اتنے دن رہ گئے, یہ سیل ہے, یہاں یہ چیز کلوزنگ پہ ہے, یہ ہے وہ ہے. جو لوگ اس دوران اس کو قبول کر لیتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. کسی جاب کا ایڈ ہو سکتا ہے, اتنے دن ہیں, اس کے بعد کی اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہی ایک دعوت ادھر اللہ نے دی, ہائی لائٹ کر لیجئے, بڑی خوبصورت آیت ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. یہ ہے اصل ہمارا امتحان. ایک خاص وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ حق کی دعوت, قرآن کی دعوت پیش کرتا ہے ہر ایک کے پاس, اور پھر کچھ وقت دیتا ہے, قبول کر لو. کرتے ہو؟ اچھا ابھی نہیں سیریس, اچھا اور سوچ لو. اچھا اب کیا سوچا ہے؟ ابھی بھی نہیں. اچھا ٹیک یور ٹائم. اچھا ابھی نہیں, ابھی کیا, ابھی اچھا نہیں. اچھا خدا حافظ, اب اجازت نہیں ہے. جب وہ اٹھا لی جاتی ہے نا, ونڈو بند ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی لوگوں کو ونڈوز پہ کھڑے ہوئے دیکھا ہوگا, سارا سارا دن لائنوں میں لگے ہوتے ہیں ویزے لینے کے لیے, اور اس سے پہلے کہ ان کی باری آئے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اب جاؤ لنچ بریک ہے, کھڑے رہو. آپ چیخیں چلائیں, شیشے توڑیں, جو بھی کریں, انہوں نے ونڈو کلوز کر دی. اسی طرح اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے. اگر ہم نے اس کو کلوز کر دیا نا, پھر نہیں ملے گا. ایک بات میں اکثر بولتی ہوں آپ کے ساتھ, پتہ نہیں سفر میں بولی ہے کہ نہیں, کہ جب انسان پہلی دفعہ قرآن سنتا ہے نا, اس کا خاص اثر ہوتا ہے. بالکل نئی ایک دریافت لگتی ہے, ایک یافت ہے, آپ ایک نئی چیز پاتے ہیں. اچھا یہ بھی, یہ بھی, یہ جو پہلی دفعہ کا جو قرآن سننا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ہی اگر آپ اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھولیں گے نا, تو یہ پانی اندر جائے گا اور اندر دھلے گا. اگر ایک دفعہ آپ گزر گئے نا, اچھا ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی تو پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں, ذرا اس سے اگلا کورس کر کے پھر یہ سوچوں گی, اچھا اس کے بعد, اچھا, تو پھر بعض دفعہ سن سن کے سن ہونے لگتے ہیں, پھر کبھی توفیق چھن جاتی ہے. फिर आप बार बार भी कुरान पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे अच्छा, आप अगले साल आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे हाँ ये पिछले साल भी था, अच्छा ये है। वो जज्ब की कैफियत नहीं आती जो पहली दफ़ा की होती है। जैसे आप देखें, जब सूखी ज़मीन पे बारिश का पानी पड़ता है ना, तो वो फ़ौरन मिट्टी जज्ब हो जाती है, लेकिन जो मिट्टी पहले से कुछ गीली हो उस पे वो बारिश का असर वैसा नहीं आता। तो ये वक्त बड़े कीमती लम्हे होते हैं कि जब हम पहली दफ़ा अल्लाह के कलाम से जुड़ते हैं, तो उस वक्त नियतें कर लें, इरादे कर लें, चलने की नियत कर लें, भागे की कर लें। वरना यकीन करें, मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जो चीज़ पहली दफ़ा रह जाती है ना, फिर वो कल कभी नहीं आती, और अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ऐसा हो। अल्लाहु अकबर। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, और जिसे चाहता है बेटा बेटे देता है, या इन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे मगर वही के ज़रिए से, या पर्दे के पीछे से, या किसी फरिश्ते को भेजे और वो अल्लाह के हुक्म से जो चाहे वही करे, बेशक वो बरतर हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को उतारा है। आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज़ है, लेकिन हमने तो इसे नूर बनाया। इसके ज़रिए से अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं, बेशक आप राह रास्त की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं। सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, इस अल्लाह की राह की जिसकी मलकियत में आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ है। आगाह रहो, सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। ये थी आयत नंबर 49 से 53, 49 से 53। इन आयत का टॉपिक है बेटा होगा कि बेटी, ये अल्लाह का फैसला है। आप देखिए, चार किस्म के लोगों का यहाँ तذکرہ है। एक को बेटे मिलते हैं, दूसरे को सिर्फ बेटियाँ, और तीसरे वो जिनको बेटे और बेटियाँ सब, और चौथे वो हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता। ये अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। अल्लाह ताला दिखाना चाहता है कि उसकी ताकत के आगे कोई भी पर नहीं मार सकता। फिर इसी तरह आप देखिए कि बापों के इतबार से भी इंसान की चार किस्में हैं ना। एक आदम, ना बाप ना माँ, फिर ईसा सिर्फ माँ बाप नहीं, फिर हम सब इंसान के जिसके अंदर माँ बाप दोनों हैं, और इसी तरह हव्वा, जिनकी तख्लीक में कोई औरत नहीं शामिल। ये क्या है? अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है, जब चाहे जिस तरह चाहे जो काम करवा दे। ये अल्लाह ताला हम सबको दिखाना चाहता है कि मैं जो चाहूँ वो करके रहता हूँ। हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 52 को, वमा कुन ततदरी मल किताब, और तुम तो जानते भी नहीं थे कि किताब क्या चीज़ है। वलल ईमान, और ईमान क्या होता है? वलाकिन जालनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, और हम करते हैं नूर को, यानी हम इस नूर के ज़रिए रास्ता दिखाते हैं जिसको हम चाहते हैं अपने बंदों में से। आपको लगता है कि ये आपको कहा जा रहा है? मुझे तो लगता है मुझे कहा जा रहा है। हमारी ज़िंदगियों में कोई प्लान थे इस किताब के और ईमान की वो लज़्ज़त जो हमने इस सफ़र में हल्की हल्की महसूस की है, बड़ा लाइट सा टेस्ट महसूस किया है? हो सकता है हम में से किसी के प्लान में भी नहीं था। अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं कि आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अल्लाह की किताब आपकी तरफ आ जाएगी। मुझे लगता है आज यही हमारा भी हाल है। हम तो दुनिया के कोई और ही मनसूबे बनाए बैठे थे। मैं अपना आपको बता दूँ कि मेरा, अगर मैं यहाँ ना होती और अल्लाह का हुक्म होता तो मैं डॉक्टर होती, मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था। आज भी कहीं मुझे वो पुरानी डायरियाँ मिले तो पढ़ के शर्म आए मुझे। मैं लिखती थी, मेडिकल लाइफ सीम्स टू बी अ ड्रीम, आंख ख्वाब आंख। बैठते थे ना हम दोस्तों में सहेलियों में, तो यही बातें करते थे, अच्छा आर्मी मेडिकल कॉलेज जाएंगे। और आपको तो सिर्फ एक ही मोटिव था हमारे पास आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का, कि हम स्किन कलर की साड़ी पहन के जाया करेंगे। उनका यूनिफॉर्म फॉन कलर की साड़ी थी। इतने ड्रीम्स थे, और जब ये वक्त ना हुआ, उसका कुछ हालात ऐसे ना बने, तो ऐसे लगता था ज़िंदगी ख़त्म, डेट, आई एम टोटली अनसक्सेसफुल पर्सन। हमने सोचा ही नहीं था ये किताब हमारे पास होगी। थी उस वक्त भी, लेकिन इसकी जो लज्जत और जो इसकी चाशनी अब हम इसको महसूस करते हैं वो नहीं थी। तो इसी तरह बंदा जा तो आग कहीं और रहा होता है और अल्लाह ताला उसको दूसरी तरफ ले आता है, जैसे मूसा आग लेने गए और उनको वही मिल गई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो किताब और जो ईमान की ज़िंदगी उसने हमारे लिए इस सफ़र में रखी, इसको हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पूरी हुई। अगली सूरत आप लोगों की सूरत है, छोटा सा ब्रेक दूंगी आपको ताकि आप लोग सूरह ज़ुख़रुफ़ को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ज़ुख़रुफ़ का मतलब पता है आप लोगों को क्या है? सूरह ज़ुख़रुफ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, वल किताबिल मुबीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम, कसम है इस वाज़ह किताब की, हमने इसको अरबी ज़ुबान का कुरान बनाया है कि तुम समझ लो। यकीनन ये लोहे महफूज में है और हमारे नज़दीक बड़ी हिकमत वाली और बुलंद मर्तबा है। क्या हम इस नसीहत को तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो? और हमने अगले लोगों में भी कितने नबी भेजे और जो नबी उनके पास आया उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, बस हमने इससे ज़्यादा जोरावरों को तबाह कर डाला और अगलों की मिसाल गुजर चुकी। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो जवाब यही होगा कि इन्हें गालिब और दाना अल्लाह ने पैदा किया। कौन? अल्लाह। अल्लज़ी लहू अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा महदा, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और तुम्हारे लिए रास्ते कर दिए ताकि तुम राह पा लिया करो। उसी ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल फरमाया, बस हमने इससे मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया। इसी तरह तुम निकाले जाओगे। जिसने तमाम चीज़ों को जोड़े बनाया जिसने तमाम चीज़ों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई और चौपाए जानवर पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो और फिर अपने रब की नेमत को याद करो कि जब इस पर ठीक ठाक बैठ जाओ तो कहो, सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हमें इस पर काबू पाने की ताकत न थी, और बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 1 से 14, 1 to 14। इसका उन्वान है सारी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुरू में तौहीद की कुछ आयात के बाद सफ़र की दुआ यहाँ जिक्र की गई और हमारा अमल भी होता है और होना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा हम किसी चीज़ को उसकी असल पे लेने की बजाय सिर्फ लफ्जी तकरार का नाम समझते हैं। अगर देखा जाए तो सफ़र के आगाज़ में ही इस दुआ का पढ़ाना क्या बताता है कि इंसान अल्लाह के बस में है। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून का लफ्ज़ क्या बताता है कि जिस तरह आज एक सफ़र शुरू हुआ इसी तरह कल एक और सफ़र शुरू होने वाला है जो हमें अल्लाह की तरफ लेके जाएगा। इस सफ़र की तो रिटर्न टिकट हमारे पास हो सकती है, लेकिन उस सफ़र की कोई रिटर्न टिकट नहीं, वो वन वे सफ़र है जो हमें एक जगह से लेके दूसरी जगह ले जाएगा, और वो इस दुनिया से आखिरत का सफ़र है। और जो इस शऊर के साथ इस दुआ को सुन ले और पढ़ ले, फिर मुमकिन नहीं कि वो सफ़र के दौरान कोई ऐसा काम करे कि जो उसके रब को नाराज़ करे। लेकिन जब हम चीज़ों को सिर्फ़ एक विर्द और वजीफ़े के तौर पे पढ़ते हैं तो बाज़ दफ़ा उसका असर भी हमारी ज़िंदगी में नहीं नज़र आता। फिर ऐसे मुतालबे भी होने लगे मुसलमानों की तरफ से कि इस दुआ का तर्जुमा ना सुनवाया जाए क्योंकि डिप्रेशन होता है। एक मुतालबा आया था, PIA एयरलाइंस, आपको पता है कि ये दुआ पढ़ते हैं जहाज़ के सफ़र में, तो कुछ बड़े जहन वालों की तरफ से ये सवाल ये राय आई थी कि इस दुआ को ना पढ़ा जाए क्योंकि जब हम ये सुनते हैं कि हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं तो हमें डिप्रेशन होता है। तो फिर क्या होगा? फिर नहीं जाएंगे? फिर भी जाना है। अल्लाह अकबर। वजालू लहू मिन इबादिही जुज़ा, اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا، کہ ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے، ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل پچو یعنی جھوٹی باتیں کہتے ہیں، کیا ہم نے ان سے پہلے کوئی اور کتاب دی جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقشے قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، اور ہم تو انہی کے نقشے پاک کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا ہم اس کے منکر ہیں جسے تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 15 سے 25، 15-25، ان کا عنوان ہے ہم باپ دادا کے طریقے نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس سے بہتر چیز لے آؤ۔ کتنی واضح آیتیں ہیں نا، کہ لوگ کس طرح ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تم اس سے بہتر بھی چیز لے آؤ، پھر بھی ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں ایک ایسے شخص کا قصہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس آیتوں میں آنا بہت ہی ایک بہت بڑی اس میں حکمت ہے کہ وہ لوگ جو باپ دادا کا نام لے کر اپنے بت نہ توڑنے چاہیں، ان کو ابراہیم سے سبق لینا چاہیے۔ کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھ کو ہدایت بھی دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم نے ہی ان کو دنیا کی زندگی کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ایک کو دوسرے کے ماتحت کر دے، جسے لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں یعنی سیڑھیوں کو جن پر چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی، اور سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 26 سے 35، 26-35، اس کا عنوان ہے اللہ نے ایمان والوں کو امتحان سے بچایا۔ کیسے؟ کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے نہ بنا کر۔ آج آپ دیکھیں کہ مٹی کے شیٹ راک کے گھروں اور ہلکی پھلکی چیزوں کو دیکھ کر بھی انسان کی رال ٹپک جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر نان مسلمز کے گھر سونے کے ہوتے دنیا میں، تو پھر مسلمان اپنا ایمان کتنا بچا کے رکھ پاتے۔ अल्लाह को तो परवाह नहीं। हदीस में आता है कि अगर इस दुनिया की अहमियत अल्लाह की निगाहों में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक पानी का घूंट भी पीने को ना देता। वो क्यों दे रहा है? बेकार चीज़ है, ज़ाई हो रही है, तुम ले लो। आप ज़रा अल्लाह के ख़जानों को देखें ना, तो जितना फल हमारे घरों में आता है उससे ज़्यादा दरख्तों से गिर के नीचे ज़मीन में मिल जाता है। जितनी बारिश अगर दरियाओं या समंदरों में होती है उससे ज़्यादा शायद ऐसी जगहों पे होती है जहाँ ज़रूरत ही नहीं। ये इस बात की दलील है कि उसके ख़जाने इतने हैं कि सबको दे दे उसके बाद भी उसके पास बच जाएगा। तो क्या वो ज़ात जिसने पहाड़ों की तहों में सोने के ढेर रखे हुए हैं वो काफिरों के घर नहीं बना सकता था? बना सकता था, लेकिन ये ईमान वालों की बहुत बड़ी आजमाइश होती। आज भी देखिए कि बाज़ लोग थोड़ी सी खुशहाली को देख के ये सोचने लगते हैं कि अल्लाह ताला इनसे खुश है, तो दुनिया में किसी को अल्लाह की तरफ से कुछ मिल जाना इस बात की दलील नहीं कि ये अल्लाह ने उसको इनाम के तौर पे दी है, ये इम्तिहान के तौर पे है। असल इनाम के तौर पे मिलेगी वो आखिरत में मिलेगी। इंसान को कभी भी इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए कि दूसरों को जब इतना मिला है जबकि वो नाफरमान है, मैं तो नेकी पे आई हूँ तब से तो हाल ही ख़राब हुआ। देखिए एक और बहुत बड़ी आजमाइश आती है जब आप शौरी तौर पे मुसलमान बनना चाहते हैं ना, आप पे आजमाइश आती है। आज आप किसी नेकी की नीयत करें, आप सोचेंगे देखना बस इतनी खुशी हो रही है, अब देखना बस मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, मेरे सारे रुके हुए काम चले ख़त्म ठीक हो जाएंगे। और बस अब हमारा ये मिजाज भी बन चुका है कि जब कोई फंसते हैं ना तो हम घर में कोई नेकी का काम करना चाहते हैं, चलो थोड़ी दुआ भी हो जाएगी, चलो लोगों से दुआ ले लेंगे, चलो ये होगा, लेकिन काम फिर भी नहीं होता। अब आपकी तो सारी मेहनत अकारत गई। जब कभी आप किसी अच्छे काम का इरादा करें ना, अब ये सुन के डरने की बात नहीं है, संभलने की बात है कि उसके बाद ज़रूर किसी आजमाइश के लिए तैयार है। आनी वो वैसे भी थी लेकिन आपकी नेकी की नीयत ने उसको रोका नहीं है, ताकि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उस नेकी में कितने संजीदा हैं। और वो कभी किसी किसी तरह से किसी चीज़ का लालच भी हो सकता है। आप किसी क्लास में आने की नियत करें, अक्सर लोग मेरे से शेयर करते हैं पिछले कितने महीने से ट्राई कर रहे थे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, और देखें जिस दिन मैंने क्लास में आने की कमिटमेंट की कुछ दिन के बाद मुझे फलां जगह जॉब से लेटर आ गया कि आप आ जाइए, कहीं आपको दाखिला मिल जाएगा, कहीं आप बुलाए जाएंगे, कहीं मुश्किल में डाले जाएंगे, कहीं नेमत में। जब कभी आपके साथ ऐसा होना तो फ़ौरन समझ लें ये इम्तिहान है, दोनों तरह से हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। करना क्या होगा? चूज़ करना होगा क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदे की है, किससे मुझे वक्ती फ़ायदा होगा और किसके लिए किसके बाद मुझे एवर लास्टिंग फ़ायदा होगा। बस हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब ये जॉब तो दोबारा नहीं मिलेगी ना, कोई बात नहीं, कुरान पढ़ने और सीखने के सिखाने के तो मौके बहुत सारे मिलेंगे, तो वो मौका फिर कभी नहीं आता, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी हमने इससे फ़ायदा ना उठाया तो सोचे ये कभी भी इसके बाद मैं इससे फ़ायदा नहीं उठा सकूंगी। एक छोटा सा टेस्ट था, क्लास की बात इसलिए कि आप कोई और भी नेकी की बात करें, अब जो ही जायनमाज़ पे खड़े होने लगती है ना आपका सेलफोन बजने लगता है, आपके घर के अंदर फ़ोन बजने लगता है, आप कोई नेकी का इरादा करती हैं आपके लिए इतनी हर्डल्स आने लगती हैं, आप कहते हैं मैंने तो सोचा था ये काम बड़ी आसानी से होगा, हालांकि इसमें तो इतनी मुश्किलें आ गई। तो ये असल में परखा जाता है। कभी आपने किसी को ईंटों की दीवार बनाते हुए देखा हो, शायद देखा हो तो सोचा ना हो या सोचा भी हो कि जब वो कच्ची कच्ची दीवार बनाते हैं ना कोई भी चीज़, चले दीवार को छोड़ें टेबल की बात कर लें, ये टेबल जो है ना जब इसको बनाना चाहा होगा ना तो एकदम ये नहीं किया कि उन्होंने इस टांग को लगाया और इसके अंदर खूब मजबूत कील लगा दिया, नहीं, पहले सारे कील कच्चे कच्चे लगाते हैं। कभी आपने बाजार से कोई अलमारी या कोई ऐसी चीज़ ला के असेंबल की हो ना तो पहले कच्चे कच्चे चारों तरफ स्क्रू लगाते हैं, फिर उसको यूँ हिलाते हैं, सेट करते हैं, ये ठीक है, जब अपनी जगह पे आ गई फिर आप एक एक करके कीलों को मजबूत करते हैं, ताकि आप देखना चाहते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं होगी। आप बाकी टांगे ना लगाएं, सिर्फ एक जोड़ें और इसको टाइट कर देंगे ना ये पूरा क्रुकेट हो जाएगा। अल्लाह ताला बंदे को आजमाइशों में डाल के देखना चाहता है कि ये कितना बोझ बर्दाश्त कर लेगा, और जो बंदा फिर उस बोझ को बर्दाश्त करने का अहल साबित होता है फिर अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उस पर बोझ डालता है। आप पहले किसी एक चीज़ पर थोड़ा सा बोझ डालते हैं, फिर आप कहते हैं इस ओके इस स्टडी, फिर आप एक और डालते हैं, ऐसे ऐसे बोझ बढ़ाते जाते हैं ना। अल्लाह ताला भी अपने कामों का और अपनी तरफ बंदे का आने का काम एकदम नहीं कराता, हल्के हल्के करवाता है, और जो उसको साबित करता जाता है मैं लायक हूँ, अल्लाह और देता जाता है। मुझे किसने बहुत अच्छी छोटी सी एग्जांपल दी थी, उसको मैं आप इसके साथ, वैसे तो इस बात से थोड़ा सा फ़र्क भी है और सेम भी है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में कोई काम करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। मुझे किसी ने मिसाल दी कि देखें कि जब कोई किसी जगह कोई बैंक है, अब वो क्या है उसको एक तरफ कर दें, कोई फिक्की क्लास नहीं है, बस कोई बैंक है। शुरू में उसको शहर की एक छोटी सी ब्रांच में जॉब मिलती है जो एक छोटे से एरिया को डिप करती है और थोड़े से लोग वहाँ मनी कर ट्रांजेक्शन करते हैं। जब वो वहाँ उस मनी को थोड़ा थोड़ा अच्छा ठीक है बहुत मैनेज करता है ना, तो फिर वो कंपनी सोचती है कि वाकई ये बंदा अब इस काम को अच्छा कर रहा है, फिर वो वहाँ से उठा के उसको किसी सिटी के अंदर डाल देते हैं, चलो अब ये यहाँ काम करेगा। वहाँ उससे थोड़ा बड़ा उसका स्कोप होने लगता है, मनी ज़्यादा उसके हाथों से आती है जाती है। जब वो इस काम को अच्छी तरह करते हैं ना, फिर उसको उठा के एक मेन ब्रांच का हेड बना देते हैं। ये मरहले होते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा बोझ कर सका ये अगला, और यही इसी का नाम आप एक्सपीरियंस कहते हैं। इसी की बेस पे लोगों की पे होती है कि आपने पहले कितना काम किया। अल्लाह ताला का भी यही हाल है, जब बंदा छोटी सी जगह पे या छोटा सा काम करने को तैयार हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये काम का बंदा है, चलो अब इसको थोड़ा सा और बड़ा स्कोप दे दो, फिर और बड़ा दे दो, और फिर वो बढ़ता जाता है। असल बात है हम क्या कहते हैं, नहीं पहले ही दिन हमें बड़े काम करने पड़े, और हमारी उम्मत का तो हाल ही है कि छोटे छोटे काम नहीं हम करना चाहते, हमें बड़े बड़े काम करने हैं। हाँ, नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन खाना काबा में जाने का बहुत शौक है, सुन्नतों को ना माने लेकिन रोजे की जालियों को चूमने का बहुत शौक है। तो जो नेकी दूर होती है उसको पाना है ना, तो करीब की नेकी को अवेल करें। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, कोई दरख्त एक रात में दरख्त नहीं बनता। हम अगर अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, वो सारे मराहल से गुजारेंगे, इंशाल्लाह वो खैर हमें भी मिलेगी। अल्लाह ताला हमारे लिए सारे मामलात को आसान कर दे। अगली आयतें आपकी तवज्जो चाहती हैं, जिस तरह आप जहन मतलब ज़ाहरी तौर पे इसी तरह एक एक लफ्ज़ को जहन के अंदर रखते हुए भी इन आयतों को सुनेंगे तो शायद बग़ैर कुछ कहे हमें ये बातें बहुत कुछ सिखा देंगी। क्या ममैयाशन ज़िक्र रहमान, और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे, हम इस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही इसका साथी रहता है और वो इन्हें राह से रोकते हैं, और ये इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हिदायत चाहता है, यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा कहेगा काश या लैता बैनी व बैनक बुदल मशरिकैन, ए काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तू तो बड़ा बुरा साथी है। हाईलाइट कर ली, ये आयत थी आयत नंबर 36 से 38, 36 to 38। इसका उन्वान लिखेंगे खाली घर शैतान का घर। आपने सुना होगा कि जो घर खाली रहते हैं ना वहाँ जिन्नात आ जाते हैं, यही हाल इंसानों का है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसको नसीहत फ़ायदा ना दे ना, जो गफलत में रहे जिक्र से दूर रहे, तो शैतान उसके दिल में आने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि इन शैतान इंसान के जिस्म में गर्दिश करता है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो खनासा भाग जाता है, और जब गाफिल होता है तो वापस आके वसवसे डालता है। शैतान का यही हाल है। अल्लाह ताला हमें फारग रहने से और अपने जहन को बेकार चीज़ों में रखने से महफूज रखे। पीछे सूरह तौहा में भी आप पढ़ चुके हैं कि वह मैयाशन ज़िक्र रहमान, जो रहमान के ज़िक्र से दूर होता है, अल्लाह ताला फिर क़्यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। तो गफलत की ज़िंदगी से तौबा करते हुए इंशाअल्लाह ताला हमने अल्लाह की याद वाली ज़िंदगी को बसर करना है, और अगर कर रहे हैं तो इसके ऊपर कायम रहने की अल्लाह ताला से दुआ करनी है। हाईलाइट कर लीजिए इस हिस्से में से, वयहसबूनहुम अन्नहुम मुहतदून, ये हिस्सा आयत 37 का आखिर है, ये इंतकाम है। होता वो बंदा हिदायत से दूर है लेकिन समझता क्या है कि मैं हिदायत पे हूँ। कभी ऐसा कोई इंसान हमने देखा, या कभी शायद हम भी ऐसे तो नहीं थे, जितने गलत काम कर रहे होते थे उतने ही अपने आप को हिदायत पे समझते थे। अल्लाह ताला उस गफलत को दूर करके, हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसको गलत समझें, और अगर हिदायत पे हैं तो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। वलयनफौकुमुल यौम, और जबकि तुम जालिम ठहर चुके तो तुम्हें आज हरगिज तुम सबका अजाब में शरीक होना कोई नफ़ा न देगा। क्या बस तू बहरे को सुना सकता है या अंधे को राह दिखा सकता है, और इसे जो खुली गुमराही में हो। बस अगर हम तुझे यहाँ से ले भी जाएं तो भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं, या जो कुछ इनसे वादा किया गया वो हम तुझे दिखा दें। हम इन पर भी कुदरत रखते हैं, बस जो वही आपकी तरफ की गई इसे मजबूत थामे रहें। बेशक आप राह रास्त पर हैं, और यकीनन ये खुदा आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है, और अन करीब तुम लोग पूछे जाओगे। और हमारे इन नबियों से पूछो जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था, कि क्या हमने सिवाय रहमान के और माबूद मुकर्रर किए थे जिनकी इबादत की जाए? और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा, तो मूसा ने जाकर कहा, मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। बस जब वो हमारी निशानियां लेकर उनके पास आए तो वो बेसाख्ता इन पर हंसने लगे। और हम जो निशानी इनको दिखाते थे वो दूसरी से बड़ी चढ़ी होती थी, और हमने इनको अजाब में पकड़ लिया ताकि वो बाज आ जाए। और उन्होंने कहा, है जादूगर, हमारे लिए अपने रब से इसकी दुआ कर जिसका इसने तुझसे वादा कर रखा है, यकीन मान के हम राह पर लग जाएंगे। फिर जब हमने वो अजाब इनसे हटा लिया तो उन्होंने इसी वक्त अपना कौलो इकरार तोड़ दिया, और फिरौन ने अपनी कौम में मनादी कराई और कहा, ऐ मेरी कौम, क्या मिस्र का मुल्क मेरा नहीं, और मेरे महलों के नीचे ये नहरें बह रही हैं? क्या तुम देखते नहीं हो? बल्कि मैं बेहतर हूँ बनिस्बत इसके जो बेतौकीर हैं, जो बेतौकीर है यानी बगैर इज्जत वाला है और साफ बोल भी नहीं सकता। अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं आ पड़े, या इसके साथ पर परा बांध कर फरिश्ते ही आ जाते? इसने अपनी कौम को बहलाया फुसलाया और उन्होंने इसी की बात मान ली। यकीनन ये सब ही बड़े नाफरमान लोग थे। बस जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतकाम लिया और सबको डबो दिया। बस हमने इनको गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी। ये थी आयत नंबर 39 से 56, 39 से 56। इन आयतों के दो टॉपिक हम लिखेंगे। पहला टॉपिक है, बस मजबूती से थाम लीजिए जो आपकी तरफ वही किया गया। हाईलाइट भी कर लीजिए आयत 43 को। अल्लाह के नबी सल्लम को जब बहुत झुटलाया जाने लगा तो आपके दिल में ये ख्याल आने लगा कि शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, नहीं, आप ठीक हैं। यही कैफियत हर उस इंसान की हो सकती है जो एक ख़ास अरसे तक अपने साथियों को, अपने इर्द गिर्द वालों को दावत दे, लेकिन जब लोग ना माने तो वो सोचता है शायद मेरा ही दिमाग चल गया, शायद मैं ही किसी की बातों में आ गई हूँ, शायद मैं ही ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। तो ऐसे वक्त में एक खूबसूरत कुलिया दिया कि नकला सिरात मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पे हैं। बहुत सारे लोगों का किसी रास्ते पे आ जाना इस बात की दलील नहीं कि वो रास्ता ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो कहते हैं कि अक्सर लोग जो होते हैं वो बात को नहीं समझते। दूसरा टॉपिक हम लिखेंगे, शायद फिरौन की शेखियाँ। आपने देखा कितनी छिछोरी हरकतें कर रहा था। जब किसी को नई नई दौलत मिलती है ना तो वो इसी किस्म के काम करने लगता है। कहने लगा, देखो मेरे पास सोने के कंगन है, मूसा के पास तो नहीं है। देखो मेरा महल कितना अच्छा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं। मेरे साथ इतनी बड़ी फौजें हैं, इसके साथ कुछ नहीं। ये फ़र्क है उस इंसान की सोच का जो हक को हक की नज़र से देखने की बजाय मादा परस्ती की नज़र से देखता है। आज भी लोग जब दीन को इस नज़र से देखने लगें तो बाज़ दफ़ा फिर वो उसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं जो कि फ़िरौन को थी। अल्लाह ताला हमें हक को हक की नज़र से देखने वाला बनाए, ना कि उसको इस नज़र से कि उसके साथ कितने लोग हैं और उसके पास कितनी दुनिया की दौलत और माल है। फिर आगे फरमाया, वलम मादूरी बपनु मरियम, और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगी है। और उन्होंने कहा, हमारे माबूद अच्छे हैं या वो तेरे हमारे माबूद अच्छे हैं या वो तुझसे इनका ये कहना महज झगड़े की गरज से है, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ अल्लाह ही का बंदा है जिस पर हमने एहसान किया और इसे बनी इसराइल के लिए कुदरत निशाने कुदरत बना दिया। अगर हम चाहते तो तुम्हारे इवज़ फरिश्ते कर देते जो ज़मीन में जानशीनी करते, और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामत है। बस तुम क़यामत के बारे में शक ना करो और मेरी ताबेदारी करो, यही सीधी राह है, और शैतान तुमको रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा सरीख दुश्मन है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़े लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ और इसलिए आया हूँ कि जिन बास चीज़ों में तुम मुख्तलिफ हो इनको वाज़े कर दूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, मेरा और तुम्हारा रब फ़क़त अल्लाह ताला ही है। बस तुम सब इसकी इबादत करो और राह रास यही है। फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तलाफ किया, बस ज़ालिमों के लिए खराबी है दुख देने वाले दिन की आफत से। ये लोग सिर्फ क़यामत के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़ेगी और इनको खबर भी ना हो। आज के दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेज़कारों के। या इबादी ला खौफ़ुन अलैकुमुल यौम, ए मेरे बंदो आज तो तुम पर कोई खौफो हरास है, आज तो तुम पर कोई खौफो हरास है, और न तुम बद दिल और गमज़दा होगे। अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना वकानू मुस्लिमीन, जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी वो फरमाबरदार मुसलमान। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़्वाजुकुम तुखबरून, तुम और तुम्हारी बीवियाँ हशाश बशाश राजी खुशी जन्नत में चले जाओ। इमेजिन करें अगली आयतों को सुनते हुए, इनके चारों तरफ से सोने की रकाबियाँ यानी प्लेटें और सोने के ग्लासों का दौर चलाया जाएगा। इनके जी जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे और जिससे इनकी आंखें लज्जत पाएं सब वहाँ होगा, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। और क्या कहा जाएगा, व तिलकल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा, यही वो जन्नत है जो तुम वारिस बनाए गए। क्यों? दुआएं करते थे, ख्वाहिश करते थे? नहीं, बिमा कुन तुम तामलून, यही वो बहिश्त है कि तुम अपने आमाल के बदले इसके वारिस बनाए गए हो। और क्या होगा वहाँ, लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरा, यह तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 57 से 73, 57 से 73, इसका अनवान है दुनिया में जिस चीज़ से रोका जन्नत में वही मिल गई, वही अता की। यहाँ सोने और चांदी के बर्तनों की बात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सोने और चांदी के बर्तन कुफार के लिए हैं और जन्नत में ये मोमिनों के लिए होंगे। इसलिए सोने और चांदी के बर्तन या गोल्ड प्लेटेड को चीज़ें हैं या सिल्वर प्लेटेड, उनमें खाना मना है। चंद दिन का परहेज़ है, आगे जाके इंशाल्लाह सोने और चांदी की चीज़ें मिलेंगी। आप ज़रा इस मजलिस को सुन सोच जो अभी सुन रहे थे, जो आप हज़रत वहाँ का मंज़र, तो क्या जहन में आ रहा था? शायद ही दुनिया का कोई इतना बड़ा होटल या ऐसा हो कि जहाँ सोने के बर्तनों में खिलाया जाए। है कोई? कभी किसी की खबर कोई छुपी, कोई किसी बादशाह, किसी सदर, किसी वज़ीर के हालात ऐसे हों कि वो सोने और चांदी के बर्तनों में खाता है? नहीं खाते ना। तो थोड़े दिन की बात है, जिस चीज़ की इंसान को ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला ने खुद ही उसको वहाँ जाके दे देनी है। सिर्फ ज़रूरत है इस बात की कि इंसान उस पर यकीन रखे। अगर ना माने अल्लाह को या अल्लाह की बात को तो क्या होगा? अब अगली बातों को भी सुनते वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते जाएं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में ना करें। इन्नल मुजरिमीन फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदून, बेशक गुनाहगार लोग अजाब दोजख में हमेशा रहेंगे। ये अजाब कभी भी इनसे हल्का ना किया जाएगा और वो इसमें मायूस पड़े रहेंगे। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही जालिम थे, और पुकार पुकार कर कहेंगे या मालिक, ए मालिक, ये जहन्नुम के दारोगा का नाम है, गार्डमैन है, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे, यानी अल्लाह से को हमें मौत दे दे। قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ ہی رہنا ہے. پڑھے رو ادھر ہی. کیوں یہ گناہ کیا تھا ان کا؟ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے. آپ دیکھ رہے کتنا تذکرہ قرآن پاک میں حق کا، اور حق اللہ کی بات اور اس کے نبی کی بات. کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے. اب آپ انہیں اسی بحث اور مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 74 سے 83، 74 سے 83. اس کا عنوان ہے اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے. یہ وہی کیفیت ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے. جہنم کے عذابوں سے جب پریشان ہوں گے تو کہیں گے کہ ہمیں موت میں ہو آ جائیں. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے امید جو ہوتی ہے نا یہ تکلیف کے احساس کو کم کر دیتی ہے. انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کو یہ امید ہونا کہ یہ تکلیف ایک روز ختم ہو جائے گی تو انسان کے اندر اس کو سہنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. لیکن جہنمیوں کی تکلیف وہ تکلیف ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی امید انسان کو نہیں ہوگی. فرشتوں کو پکارنا ان کی بے بسی کی دلیل ہے، حالانکہ پکارنے والے کو بھی پتہ ہوگا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے اتنی سمجھ بوجھ اور عقل رکھنے والا انسان جب ایسے غلط کام کر کے جہنم میں داخل ہو جائے تو کیا پھر اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو وہاں سے نکالا جائے؟ یہ آیتیں جو ہیں تدبر کے لائق ہیں. کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے نا رہ نہ سکے تو پھر سوچیں کہ آج تو رہ لوں گی لیکن کل خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر میرا کیا حال ہوگا. اور یہ خوش فہمی دور ہوگی نا کہ جہنم کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں. پھر ہمارے اندر جہنم کا خوف آئے گا کیونکہ ہم یہ چیز پڑھ چکے کہ کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے جنت سے پہلے. یہ خوش فہمی کل یہود کو ہوئی تھی کہ وی آر چوزن پیپل، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو الا ایام معدودہ. آج کے مسلمانوں کو بھی کچھ ایسی ہی خوش فہمی لگتی ہے. تو اللہ تعالی ہماری خوش فہمیوں کو ختم کر کے ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اللہ کا قانون بڑا بے لاگ ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آ گئی، آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ایک شخص ہے، وہ آپ کا امپلائی نہیں بنتا. کیا آپ اس سے پوچھیں گے تم نے یہ کام کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تم آئے کیوں نہیں، تم گئے کیوں نہیں؟ نہیں پوچھیں گے نا. وہ کہے گا بھائی یو آر آسکنگ، میں تو ہوں ہی نہیں آپ کا امپلائی. ایک دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے میں آپ کی امپلائی بنتی ہوں. آپ کہتے ہیں صبح 8 بجے آ جانا، وہ نہیں آتی. خیر 9 بجے آئیں، آپ نے کہا یہ کام کرنا، نہیں کیا، جو نہیں کہا وہ کیا. آپ کو حق پہنچتا ہے نا کہ آپ اینڈ آف دا ڈے یا اینڈ آف دا منتھ اس سے حساب لیں کہ کیا کیا ہے. یہی فرق ہے. پہلی مثال جو آپ کا امپلائی بنا نہیں یہ کافر ہے، ہی ڈونٹ کیئر. اس نے کہا میں نہیں مانتا اللہ کو، اللہ کہے اچھا نہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. سورہ کہف میں بڑھ چکے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے بیلنس ہی نہیں رکھیں گے، کوئی وجہ ہی نہیں ان سے پوچھنے کی کیونکہ انہوں نے تو سراسر انکار کیا، پکڑو ان کو آگ میں ڈال دو. مسئلہ کن کا بگڑے گا جو کہتے ہیں کہ وی آر امپلائیز، وی آر عبد، ایاک نعبد. جب دن میں 17 بار کوئی کہے کہ اللہ میں تیری بندی ہوں، میں تیری غلام ہوں، میں تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں، تو کیا اللہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ سب سے سخت حساب مسلمانوں کا ہوگا. جو آپ کو اپنا امپلائی کہتا ہے آپ اسے آنے پائی کا حساب لیتے ہیں، آپ اسے ایک ایک منٹ کا حساب لیتے ہیں، آپ ایک ایک کام کا حساب لیتے ہیں. تو یہ خوش فہمی ذہن سے نکل جانی چاہیے کہ کافروں کا حساب ہوگا، ان کو تو اللہ موئی نہیں لگائے گا. پیچھے ہٹو، تم سے وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ ان کو پوچھتے ہیں، ان کو کام دیے تھے، ان کو کچھ جاب دے کے بھیجی تھی، ان کو کچھ ذمہ داریاں دی تھیں. پھر آپ دیکھیں جس کو آپ امپلائی بناتے ہیں نا آپ اس کو کچھ فیسیلیٹیز بھی دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا. आप गाड़ी दे देते हैं, एम्प्लॉयज़ को गाड़ी मिलती है, आप किसी को ऑफिस दे देते हैं, आप उसकी बिजली पानी गैस के मुंतजिम होते हैं, तो क्या एंड ऑफ द डे आप नहीं पूछेंगे कि बताएं जी ये गाड़ी का गैस जो इतना बिल आया ये कहाँ कहाँ आप गए, ये बताइए जो इतना बिल चल रहा है ये कहाँ से, ये फ़ोन का बिल कहाँ से आया। बस मेरा ले बात वाज है, अल्लाह ने मोमिनों को जो नेमतें दी हुई है ना, ये कल पूछेगा तुम्हारी गाड़ियाँ कहाँ लगती थी, तुम्हारे घर कहाँ जाते थे और तुम्हारी ये स्किल्स कहाँ जाती थी। काफिरों से तो मुझे ऐसे लगता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह बात करना भी पसंद नहीं करेगा। जैसे आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते ना, इनको पीछे करो, आप बताओ तुम्हारे पास क्या है। कभी आप एयरपोर्ट पे जाएं तो काउंटर पे होते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास टिकट होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा उनके पास कुछ प्रॉब्लम होता है या ओपन होती है या कंफर्म नहीं होती, काउंटर वाले उनको बुलाते हैं, और एक बंदा किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाए, ना उसके पास टिकट हो ना वीज़े पासपोर्ट हो ना वीज़ा हो, क्या उसको कोई एंटरटेन करेगा? वो कहेंगे सॉरी गलत, आप गलत जगह आ गए, आप वापस जाइए। तो इसलिए ये बातें करने की ज़रूरत महसूस हुई कि हम मुसलमान अगर इस खुशफहमी का शिकार है ना कि हमसे हिसाब नहीं होगा, तो ये लिख लें कि हिसाब हमसे ही होगा, और अल्लाह ताला हमें उस हिसाब में मदद दे। हिसाब और चीज़ है, अजाब और चीज़ है। बस इम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने एक एक मिनट का हिसाब लिखा होता है, एक एक पैसे का हिसाब होगा, वो एक एक चीज़ को दिखाएंगे, वो कहेंगे आपने हिसाब मांगा, ये देखिए ये देखिए ये देख, आप कहते हैं वेरी गुड, वेल डन वेल डन, वेरी गुड, यू डिज़र्व इट, ओके तुम्हारा दर्जा आगे बढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसका हिसाब हो उसको अजाब भी हो, लेकिन जिसको अजाब होगा वो हिसाब की बुनियाद पर होगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा। वहु अल्लज़ी फ़िस्समाई इलाहुं वफ़िल अर्दि इलाह। अल्लाह अकबर, एक एक आयत दिल चाहता है कि वाकई उसके लफ्ज़ों को चूम लिया जाए, इतनी प्यारी आयतें आती हैं। वही आसमानों में माबूद है और ज़मीन में भी वही, काबिल इबादत है वो, बड़ी हिकमत वाला और पूरे इल्म वाला है, और वो बहुत बरकतों वाला है जिसके पास आसमानों ज़मीन और इनके दरमियान की बादशाहत है, और क़यामत का इल्म भी इसी के पास है, और इसी की जानिब तुम सब लौटाए जाओगे। जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो शिफात करने का इख्तियार नहीं रखते, हाँ शिफात के मुस्तहिक तो वो जो हक बात का इकरार करें और उनको इल्म भी हो। अगर आप इनसे पूछें इन्हें किसने पैदा किया, तो यकीनन ये जवाब देंगे कि अल्लाह ने, फिर ये कहाँ उल्टे जाते हैं। और इनका पैगंबर का अक्सर ये कहना कि ऐ मेरे रब, यकीनन ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए। फसफह अनहुम वकुल सलाम फसौफ यालमून। बस आप इनसे मुंह फेर लें और कह दें अच्छा भाई सलाम, इन्हें अनकरीब ख़ुद ही मालूम हो जाएगा। ये थी आयत नंबर 84 से 89, 84 से 79 या 99, गालिबन 99। इन आयतों का टॉपिक है सलामे मुतारिका। मुश्किल लफ्ज़ है, आसान करती हूँ। मुतारिका होता है जिस वक़्त किसी से रुख्सत हो, दो सलाम होते हैं, एक कोई आते हुए करता है और एक जाते हुए करता है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनको कहो सलाम, कौन सा सलाम है कि थैंक यू सो मच, आप जाइए अब हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के दीन को ना माने और पैगाम के साथ अपने आप को ना जोड़ें, ऐसे लोगों से जो इस्लाम का मिजाज है वो क्या है कि उनसे बस सलाम दुआ तक की बात रखो, और बात ना करो, ज़्यादा बहस ना करो, मुबासों में ना पढ़ो, क्योंकि ये लोग कबूल करने वाले नहीं, तो तुम इनके साथ अगर उलझोगे तो तुम भी अपना वक्त जो है वो ज़ाया करोगे। देखिए नसीहत एक ख़ास वक्त पे असर करती है, कुछ लोग जब डिज़र्व कर देते हैं ना कि हम नसीहत के काबिल नहीं, तो फिर आप उनसे कतई ताल्लुक़ करें, कट ऑफ नहीं, कतई ताल्लुक़ किस तरह का, बस हाय बाय का ताल्लुक, सलाम दुआ का ताल्लुक, फिर उनसे ना आप उलझें ना वो आपको उलझाएं, और ऐसे लोग फिर हो सकता है कि आपकी इस इग्नोरेंस की वजह से ही इस चीज़ को महसूस करें कि हम गलती पर हैं। सूरत दुहान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हामीम, कसम है इस वजाहत वाली किताब की, یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ آپ کے رب کی مہربانی سے وہی سننے والا جاننے والا ہے، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہی رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ یہ تھی آیت نمبر 1 سے 8، 1 to 8۔ ان آیتوں کا ٹاپک لکھیں گے لیلت مبارکہ، پھر سلیش ڈالیے، پھر آگے لکھیے لیلت القدر، دونوں ایک ہی رات کے نام۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں۔ سورت قدر میں ہم پڑھتے ہیں کہ رمضان کی آخری عشرے کی کوئی ایک رات، جس کو ہم لیلت القدر کے نام سے جانتے ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہاں سورت دخان میں اسی رات کو لیلت مبارکہ کہا گیا۔ اس سے مراد وہی تاک راتیں ہیں جس کا تذکرہ وہاں آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی اس رات کے بارے میں، اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے عموماً اخباروں میں جو آرٹیکلز آتے ہیں اس میں بھی، کہ شب برات سے اس کا تعلق ہے، حالانکہ اگر اس کے ٹیکسٹ کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں تو دونوں میں ایک ہی مماثلت ہے، کہ جو باتیں لیلت القدر میں ہیں وہی لیلت المبارکہ میں۔ وہاں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمین پہ اترنے کی بات، اور کیا ہے جی؟ تنزل الملائکت والروح فیہا من کل امر، یہاں کیا کہا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ تو ایک پورے سال کی جو انٹریز ہوتی ہیں نا، یا جو رپورٹنگ ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک شب برات کے لفظ کے ساتھ لفظ جوڑ دیا گیا نا، پتے لگنے کا دن، پتے جھڑنے کا دن، اور بعض لوگ اس دن لوگوں سے معافیاں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کا قرآن اور سنت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ ضعیف روایتوں کی بنیاد پہ 15 شعبان کی رات کو لوگ عبادت کی رات سمجھ کے کچھ عبادت کرنا کہتے ہیں، لیکن وہ روایت جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اس پہ ٹاپ درس موجود ہے اگر کبھی اگلے سال، ابھی تو بہت دور کی بات ہے، اب تو ہم سنیں گے بھی کب جب وقت آئے گا، لیکن اگر آپ کبھی سننا چاہیں تو اس پہ شب برات کے ٹاپک پہ ایک درس ہے۔ یہاں جو بات ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم بالکل انہی راتوں میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ رات کل گزر گئی یا آنے والی ہے۔ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اگلے پورے سال کے۔ تو شعور کے ساتھ اس رات کو اگر ہم عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہی دعا جو حضرت عمر بھی کہا کیا کرتے تھے، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو خوش بخت کر دے، اور اگر خوش بخت لکھا ہے تو اس کو قائم رکھنا اور اس کو مٹانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہی دعا کرنا آسان کر دے۔ آگے دیکھیں گے بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے، کہیں گے کہ ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ تو سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے۔ استغفر اللہ، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بال یقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 9 سے 16، 9 to 16۔ اس کا عنوان لکھیے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاتے ہیں، ان کو اس لفظ پہ تدبر کرنا چاہیے کہ دنیا میں کسی کا اللہ کی پکڑ سے بچ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ آگے ایسی ہی قوموں کا تذکرہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا یہ معاملہ کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، یقیناً ان سے پہلے بھی ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیلیں لانے والا ہوں، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہگار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا، وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اور اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ سوچئے، فرعونی ڈوب گئے اور ان کے گھر، مال، تخت، ان کے ولاز، ان کے بنگلے، ان کی کوٹھیاں، گاڑیاں، وہیں سب کھڑا رہا، اور ایک پسی بھی قوم اس کی وارث بن گئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی، فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن سے صریح آزمائش تھی، جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخر پہلی چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے، کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے، اگر تم سچے ہو تو باپ داداؤں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں؟ جی بس یہیں 36 پہ رکیں گے، آیت نمبر 17 سے 36، 17 to 36۔ اس کا عنوان لکھیں، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ ہائی لائٹ کر لیجئے آیت نمبر 29 کو، فما بکت علیہم السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا تذکرہ کر کے یہ بات کہی۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ جب ایک ایمان والا فوت ہوتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، یعنی زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کے وہ نیکی کرتا تھا۔ یہ چیزیں جو ہے نا، ان کے اندر حس موجود ہیں، یہ ان چیزوں کو فیل کرتی ہیں۔ آپ روز جس جگہ قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ فیل کریں گے کہ جب آپ وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے نا تو آپ فوکس ہوں گے، ایک تسکین کا احساس ہوگا۔ آپ نماز جہاں پڑھتے ہیں نا، وہاں آپ کو فیلنگ آئیں گی کہ وہ جگہ آپ کو بہت زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، یہ چیزیں آپ کی فیلنگ لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، مسجد نبی کی ابتدائی دن تھے، کھجور کے ایک تنے کو ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد ایک عورت ایک ممبر بنوا کے لے آئی، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ کو اس کھجور کے تنے سے رونے کی آوازیں آئیں، آپ اپنی جگہ سے نیچے اترے اور آپ نے وہاں ہونٹ لگا کے کچھ کہا، اور واپس آ کے آپ نے کہا کہ یہ تنا اس بات پہ رو رہا تھا کہ کل تک اللہ تعالیٰ کا کلام میرے ساتھ ٹیک لگا کے پڑھا جاتا تھا اور آج میں اس سے محروم ہو گیا۔ ہم اداس ہیں نا اس قرآن کے سفر کے پورا ہونے پہ، ہو سکتا ہے اس کمرے کی در و دیوار بھی اداس ہو، یہ چھتیں بھی رونے لگیں، یہ زمین کے ٹکڑے بھی رونے لگیں کہ کل تک اللہ کا کلام ہمارے سامنے پڑھا جاتا تھا اور اب نہیں پڑھا جا رہا۔ اللہ کرے کہ یہ جگہیں قرآن کے نور سے ہمیشہ ہی فیض یاب ہوتی رہیں اور ہمارے گھروں میں بھی یہی آوازیں آئیں۔ رمضان میں عموماً گھروں میں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور میں تو جو دل میں درد رکھتے ہوئے محسوس کرتی ہوں کہ جو عید کے دن ہماری مسجدیں روتی ہوں گی، اور خاص طور پہ فجر کی نماز پہ، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جانا ہے تو اب مسجد میں کون جائے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اس کو فزیکلی دیکھا تھا، وہ تو خیر ایک اور سینس تھی، لیکن یہاں بھی ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ رمضان میں نے حرم میں گزارا، تو عید کے دن صبح آپ سوچ ہی سکتے ہیں کتنا رش ہوگا، صرف مکہ نہیں، چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں، کہیں کہ میل باہر تک نماز ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو لوکلز ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں جیسے چھٹی کا دن ہوتا ہے، مجھے وہ عصر کی نماز نہیں بھولتی جو میں نے حرم میں پڑھی تھی۔ یقین کرے میں نے یہی کیفیت محسوس کی تھی کہ در و دیوار رو رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ تھے، یعنی ان یوزول قسم کی خاموشی تھی، بہت کم۔ آپ اگر آپ کا دل چاہے نا کہ بھی آپ کبھی حرم کو کہ اکیلے میں یا فارغ وقت میں دیکھیں، تو آپ عید کے دن عصر مغرب اس کے بیچ میں دیکھیں، और एक वो वक्त और उदासी, और वैसे भी हमारी फीलिंग्स भी यही होती है ना कि इंसान अपनों से दूर होता है। तो उस दिन मुझे किसी की बात याद है, वो कहते हैं कि हज या रमज़ान गुजर जाए तो फिर तो अल्लाह के घर में भी दिल नहीं लगता, फिर दिल चाहता है कि अपने घरों में जाए। लेकिन आप अपनी ज़मीन के उन टुकड़ों को ज़रूर पहचाने कि जो अल्लाह के कलाम से रोशन होते हैं। मैं सोचती हूँ कि आप जो लोग घरों से सुनते हैं, आपकी कंप्यूटर डेस्क, आपके ये लैपटॉप, पता नहीं ये कितना खुश होते होंगे आपसे कुरान पाक को सुनवा कर आपको और आपकी खिदमत करके। तो इन चीज़ों को महसूस किया करें, फिर आपको बातें करना आ जाएगा कि कैसे किन चीज़ों पे हमारी लोग खुशी महसूस करते हैं और किस चीज़ पे इंसान के लिए, अल्लाह अकबर, इसका ऑपोजिट भी होता है। जिन जगहों पे हम गुनाह करते हैं ना, वो टुकड़े पे बद्दुआ भी देते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आगे फरमाया, क्या ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम के लोग और जो इनसे भी पहले थे? हमने इन सबको हलाक कर दिया, यकीनन वो गुनाहगार थे। हमने ज़मीन और आसमान और इनके दरमियान की चीज़ों को खेल के तौर पर नहीं पैदा किया, बल्कि हमने इनको दुरुस्त तदबीर के साथ पैदा किया। लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते, यकीनन फैसले का दिन इन सब का तयशुदा वक्त है। यौम ला युग्नी मौलन अन मौला, इस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम ना आएगा और न इनकी मदद की जाएगी। इल्ला मर रहीम अल्लाह, मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए और वो ज़बरदस्त रहम करने वाला है। बेशक जक्कूम, थोर का दरख्त, गुनाहगार का खाना है, जो मिसल तिल छटके है और पेट में खौलता रहता है। ये तिल छट क्या होती है? अल्लाह अकबर, मोहल, पिघले हुए तांबे को कहते हैं। गंदगी, आग के अंदर जब धातुओं को पिघलाते हैं ना तो नीचे मिट्टी और रहता है। मैं इसको कैसे महसूस करती हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं ना कोई चीज़ किसी ऑयल में, तो एंड पे नीचे आप देखें काली काली लेसदार चीज़ें और इस तरह की चीज़ें, उसी को मोहल कहते हैं। अल्लाह अकबर, ताम उलसीम कल मोहल। और इसी तरह एक डिक्शनरी में आता है कि मुर्दे के जिस्म से जो पानी बहता है ना, उसको मोहल कहते हैं। गुनाहगार का खाना जो मिसल तिल छटके है और पेट में खौलता रहता है। कगल हमीम, मिसल तेज गर्म पानी के। खुजू फातिलू, बस इसे पकड़ लो, फिर घसीटते हुए बीच जहन्नुम तक पहुंचा दो। बीच क्यों? ताकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो। फिर इसके सर पर गर्म, सख्त गर्म पानी का साफ बहाओ, और साथ क्या कहा जाएगा? जुक, चखो, टेस्ट इट। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, तू तो बड़ा ही इज्जत और बड़े करम वाला था। तुझे अपनी इज्जत बड़ी थी, तू बड़ा बनता था ना, आज चख ज़रा इस पानी को। यही वो चीज़ है जिसके बारे में तुम शक किया करते थे। अल्लाह हमें ऐसे खानों से बचाए और इस बुरे हाल से बचाए। आयत नंबर 37 से 50, इसका उन्वान है बेरहम दिन, जिस दिन कोई दोस्त दोस्त के काम ना आएगा। अपनी दोस्तियों में इस आयत को याद रखने की ज़रूरत होती है। आज दुनिया में हम कहते हैं आई एम अवेलेबल हर लम्हे, एनी टाइम, लेकिन वहाँ कोई नहीं कहेगा कि एनी टाइम। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह ताला फ़ायदा देगा, वो ईमान वाले हैं। कौन? इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकामिन अमीन, बेशक अल्लाह से डरने वाले अमन चैन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे, यानी बारीक और मोटे। ये इस तरह है कि हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से इनका निकाह कर देंगे। दिल जमई के साथ वहाँ हर तरह के मेवों की फरमाइशें करते होंगे। ला यजूकू नफी हल मौत, वो वहाँ मौत को चखने वाले नहीं। हाँ, पहली मौत जो वो मर चुके, इन्हें अल्लाह ताला ने दोजख की सजा से बचा लिया। ये सिर्फ तेरे रब का फजल है, यही है बड़ी कामयाबी। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लअल्लहुम यतज़क्करून, हमने इस कुरान को तेरी जुबान में आसान कर दिया ताकि वो नसीहत हासिल करें। फरतकिब इन्नहुम मुर्तकिबून, अब तो मुंतजर रह, ये भी मुंतजर हैं। आयत नंबर 51 से 59, 51 से 59, इन आयतों का टॉपिक है अकबर, इतनी खूबसूरत आयते हैं ना। अल्लाह की बात मानने वाले उस दिन अमन से होंगे, बीमारी का नहीं, थकन का, शैतान के बहकाने का खौफ कुछ भी नहीं होगा। आज दुनिया में आप देखिए कि अमन और चैन और पीस को पाने की लोग कितनी ख्वाहिशें करते हैं, जन्नत में ये सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ हुरों की बात हुई, बाज़ लोग हुरों के बारे में थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो ज़हन में रखिए कि हज़रत आयश नबी वसल्लम की एक बीवी ने आपसे कहा था कि अल्लाह के नबी, हुरों के होते हुए हम औरतों को कौन पूछेगा, तो आपने फरमाया कि वो हूरें जन्नती औरतों की ग़ुलाम होंगी, मेट्स होंगी। क्यों? इसलिए कि एक औरत अमल करके, नेकियां करके जन्नत में पहुंची है, और वो हूरें तो ऐसी हैं जैसे मशीनें, तो इसलिए गम की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला दिल खोल दे आपके भी और हम सबके। सूरत जासिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये किताब अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से नाजिल की हुई है। आसमान और ज़मीन में ईमानदारों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं, और ख़ुद तुम्हारी पैदाइश में और इन जानवरों की पैदाइश में जिनको वो फैलाता है, यकीन रखने वाली कौम के लिए बहुत सी निशानियां हैं। वख्तिलाफ़ लैली व नहार, और रात दिन के बदलने में, और जो कुछ रोज़ी अल्लाह ताला आसमान से नासिल फरमा कर ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देता है, इसमें और हवाओं के बदलने में भी इन लोगों के लिए जो अक़ल रखते हैं निशानियाँ हैं। ये हैं अल्लाह की आयतें जिन्हें हम आपको रास्ती के साथ सुना रहे हैं। बस अल्लाह ताला और इसकी आयतों के बाद ये किस बात पर ईमान लाएंगे। ये थी आयत नंबर 1 से 6, 1 to 6। इसका अनवान है इस बात के बाद अब किस बात पर ईमान लाएंगे। हाईलाइट कर लीजिए ये आखिरी हिस्से को। फबिअय्यि हदीसिम बादल्लाहि व आयातिही युमिनून। मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ कि जो कुरान पढ़ के भी अमल वाला ईमान ना लाए, फिर वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? इससे प्यारी तो कोई नसीहत की चीज़ नहीं आएगी उसकी ज़िंदगी में कि जो उसको मानने के लिए माइल करे। तो इससे पहले कि ये किताब का सफ़र पूरा हो, हम भी अपने दिलों को मनवाने के लिए, यानी अपने दिलों को तैयार कर लें कि वो अल्लाह की दावत को कबूल कर लें। वरना क्या है, वैलुल लिकुल्ली अफ्फाकिन असीम। वैल और अफसोस है हर एक छूटे गुनाहगार पर। कौन था वो? यस्मा आयातिल्लाहि तुतला अलैहि, जो अल्लाह की आयतें इसके सामने पढ़ी जाती हुई सुने, फिर भी गरूर करता हुआ इस तरह अड़ा रहे कि गोया के सुनी ही नहीं। तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए। और जब हमारी आयतों में से किसी आयत की खबर पा लेता है तो इसकी हंसी उड़ाता है। यही लोग हैं जिनके लिए रुसवाई की मार है, इनके पीछे दोजख है। जो कुछ उन्होंने हासिल किया था वो इन्हें कुछ भी नफ़ा न देगा, और ना वो कुछ काम आएंगे जिन्हें इन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज़ बना रखा था। इनके लिए तो बहुत बड़ा अज़ाब है। हाजा हुदा, ये सरापा हिदायत है, और जिन लोगों ने अपने रब की आयतों को ना माना, इनके लिए बहुत सख्त दर्दनाक अज़ाब है। ये थी आयत नंबर 7 से 11, 7 to 11। इसका अनवान है सुनी अनसुनी करने वाले। कुछ लोग होते हैं सुन के भी ऐसे भोले बन जाते हैं जैसे सुना ही नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं इस कलाम को सुनने के बाद अगर इसका असर दिल पर महसूस ना हुआ, या सुन के जो तकाजा था उसको ना निभा सका, तो ऐसा शख्स जो है वो दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे अमल करने की और मानने की तौफीक अता फरमाए। जो बंदा सुननी अनसुनी कर देता है ना, फिर उसके तो मज़ीद हिदायत की तरफ आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो हिदायत को नहीं सुनते, वो कहते हैं अच्छा जब सुनेंगे फिर मानेंगे, और जो सुन के ना माने फिर वो क्या कहेंगे? सोचने की बात है ना। आप अपने बच्चे को उठाएं, उठो स्कूल के लिए चलो, वो आपकी बात सुन के ऐसे बन जाए जैसे सोया हुआ है, तो आप उसको क्या कहेंगे? कहते हैं ना कि सोते को तो कोई उठाए, जागे को कौन उठाए। तो कुछ लोग पूरा कुरान पढ़ने के बाद भी इतने भोले भाले बनते हैं, उनका ख्याल होता है कि ये बात उनको समझ ही नहीं आई। اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سفر کے ساتھ ساتھ ہمارے علم اور عمل کے سفر کو پختہ کرتا جائے. اللہ الذی سخر لکم البحر. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدر کرواتا ہے کہ کیوں کیوں سنو میری بات کو, اس لیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ تم اس کے فضل سے اس میں تاکہ اس کے فضل سے اس میں کشتیاں چلیں, اور تم اس کا فضل تلاش کرو, اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ, اور آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا. جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے. آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے, تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دے. جو نیکی کرے وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے, اور جو برائی کرے اس کا وبال اسی پر ہے. پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ تھی آیت نمبر 12 سے 15. 12 to 15 ان آیات کا ٹاپک ہے ان لوگوں سے درگزر کرو. جو اللہ ان لوگوں سے درگزر کرو جو اللہ کی پکڑ سے بے نیاز ہیں. وہی بات ہے جو پیچھے گزر چکی کہ جو نہیں توجہ دیتا پھر تم بھی اس پہ توجہ نہ دو. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب, حکومت اور نبوت دی تھی, اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں, اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی, اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں. پھر انہوں نے اپنے پاس اللہ کے علم پہنچ اپنے پاس علم کے بہت جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا. یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا. پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا, سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں. یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے. سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ ہے. یہ تھی آیت نمبر 16 سے 19 16 to 19 ان آیت کا ٹاپک ہے دین کی اصل وحدت ہے. یا پھر وہی موضوع گزر گیا جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. تھوڑا سا آگے بھی اس پہ اگلی آیتوں کو پڑھیں گے تو مزید تھوڑی سی روشنی آئے گی. دین کی اصل وحدت ہے, یونٹی. وحدت کہتے ہیں یونٹی کو. آیت 19 سے پڑھیں گے کہ 20 سے. جی. ہذا بصائر للناس وہدى ورحمۃ لقوم یوقنون. یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے, کہ کیا ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا, اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے, اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جی, یہاں پہ رکیں گے 22 پہ. آیت نمبر 20 سے 22, 20 to 22, اس کا عنوان ہے کیا اچھے اور برے برابر کر دیے جائیں گے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ سے لوگ اس بے انصافی کی امید کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ اس پہ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سورہ قلم میں جا کے یہ بات اور بھی کھل کے سامنے آئے گی. پھر آگے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, باوجود سمجھ بوجھ کے کہ اللہ نے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا، ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے کام لے رہے ہیں۔ ان کا حال کیا تھا؟ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی اور دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی اور ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور کیا کہا جائے گا، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ کیا لکھا ہے ان اعمال میں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا، کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہگار۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے ان کو گھیر لیا اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالکم بینکم، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر اور معذرت قبول کیا جائے گا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، پس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 37، 23 سے 37، اس کا عنوان ہے، دو تین عنوان ہم لکھیں گے۔ پہلا عنوان ہے، اپنی خواہش کو خدا بنانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو بت سب سے زیادہ پوجا جاتا ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اور سوچئے گا ذرا کہ سارا دن نفس کی پوجا ہی تو کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، خلاصہ ہے اس کا کہ جو چاہے کھا لو، یعنی جس چیز کو دل چاہا وہ کھا لی، یہ بھی اسراف ہے۔ اسراف ہے، کیا بولتے ہیں اسراف کو انگلش میں؟ جی جی یعنی جو دل چاہے بس وہی کھا لے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ گھر میں نہ ہو تو باہر سے منگا لیں گے، نہ ہو تو پکا لیں گے۔ اور آج کا پورا کلچر ہی جو ہے نا، آج کے دور کا، وہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو خدا بناؤ۔ تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہاری اپنی لائف ہے، تم اپنے آپ کو پوجو اور خود کو ہی پوچھنے لگے۔ دوسرا ٹاپک ہے ان آیات کا، اللہ اکبر، دنیا کے دھوکے نے अल्लाह की बात समझने ना दी। आयत नंबर 35 को आप हाईलाइट भी कर सकती हैं। ज़ालिक बिअन्नकुम इत्तखज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ूवम वग़र्रतकुमुल हयातुद दुनिया। और तीसरा टॉपिक आप लिखेंगे, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। छोटा सा होमवर्क दूंगी, ये आखिरी जो दुआएं हैं ना, फलिल्लाहिल हम्द से लेके हकीम तक, आप मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में सुने। अगर एडमिन्स और अगर फरहाना अप्रूव में मौजूद हैं तो ये आयत सुनाएं। इन आयतों की जब आप तिलावत सुनते हैं ना, तो आपको अपना दिल बैठता हुआ महसूस होता है। किबरियाई, बहुत कम ये लफ्ज़ कुरान पाक में आया अल्लाह के लिए। अकबर का लफ्ज़ आता है और भी मुख्तलिफ मानों में आता है, लेकिन किबरियाई, बड़ाई, इसका तसव्वुर इंसान को कब पता चलता है? जब वाकई वो अल्लाह ताला की इस कायनात पे गौर करता है और तदब्बुर करता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें उसकी बड़ाई समझ में आ जाए, और जब अल्लाह की बड़ाई समझ में आती है तो आपका नफ्स छोटा हो जाता है। नफ्स का बड़ा होना इस बात की दलील है कि हमने उस बहुत बड़े को छोड़कर बहुत छोटों को हमने बड़ा बना दिया। जब छोटे को बड़ा बनाते हैं ना, तो निज़ाम बिगड़ता है। अगर आप अपने बच्चों को बड़ा बना लें और हर फैसला उनसे करवाने लगें, तो फिर आप देख सकते हैं कि आपके घर का निज़ाम कैसे चलेगा। इसी तरह जब हम छोटे इंसान इस कायनात में रहने में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने लगते हैं ना, तो नतीजा क्या निकलता है कि फिर हम खुद बड़े बन जाते हैं और अल्लाह की ज़ात छोटी होने लगती है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो हमें हमारे नफ्स के सहर से निकाल दे, हम अपनी ज़ात को जो बड़ा बनाए बैठे हैं उस बड़ाई से निकाल दे, और कुछ ऐसा हमसे करवा ले कि हम वाकई अल्लाह की बड़ाई का हक अदा कर सकें। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतल तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही वअस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। जी आप कुछ कहना चाहती हैं तो ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अच्छा, आपको लगता है कि कुरान पाक पढ़ने के बाद वही ज़ात हमारे सामने रहती है जो कुरान पाक पढ़ने से पहले अल्लाह का तसव्वुर होता है? सच सच बताएं, मेरा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया।